پوجا کر رہا تھا, آتش پرست تھا. اس بزرگوں کے مدنی قافلے نے اسے نیکی کی دعوت پیش کی, اسلام کی دعوت دیتی, اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت پیش کی, صلوا علی الحبیب. اللہ وحدہ کی طرف بلایا کہ تم شرک نہ کرو, آپ کو نہ پوچھو, اللہ کی عبادت کرو. نیکی کی دعوت کا اثر ہوا اور وہ آتش پرست مسلمان ہو گیا, آتش پرست مسلمان ہو گیا. اور انہی بزرگوں کے ساتھ اسی قافلے میں نیکی کی دعوت کا قافلہ تھا, آگے بڑھتا چلا گیا. ایک وقت آیا کہ جدا ہو, مطلب راہیں الگ ہو گئی. وہ بزرگ جو تھے وہ اپنے شہر کی طرف, تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے مقام کی طرف چلتا ہوں. تو بزرگوں نے کچھ پیسے نکالے تھوڑے بہت کہ یہ لے لیجئے. کہا یہ کیا ہے؟ وہ نئے مسلمان نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا آپ کو راستے میں کام آئیں گے, کھانے پینے میں ضرورت کے وقت کام آئیں گے. اس نے کہا عجیب لوگ ہو آپ, آپ نے تو مجھے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلایا ہے, آپ کی نیکی کی دعوت سے تو میں مسلمان ہوا ہوں, اور آپ کی برکتوں سے تو مجھے اعتقاد نصیب ہوا, حسن اعتقاد نصیب ہوا, مدنی ذہن نصیب ہوا. یہ بتائیے جب میں آپ کو پوچھ رہا تھا, جب میں اللہ تعالی کو نہیں مانتا تھا, شرک کر رہا تھا, اس وقت تو میرا رب مجھے کھلا رہا تھا, آج جب میں ایمان لیا تو کیا میرا رب مجھے بھوکا رکھے گا؟ آج میرا رب مجھے بھوکا رکھے گا؟ یہ کہہ کر وہ اپنے راستے پر چل دیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. زمین پر رہنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر نہ ہو. اس آیت کریمہ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم والی, کہ سورہ ہود کی چھٹی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہے, مطالعہ کر لیجیے گا. اس کے تحت تفسیر کبیر کے حوالے سے نقل ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پر جب وحی ہونی تھی تو ان کے دل میں گھر والوں کا خیال آیا کہ پتہ نہیں گھر والوں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ وہ ایک چٹان پر لاٹھی مارے. آپ نے لاٹھی ماری, اس سے ایک پتھر ٹوٹ کر نکلا, پھر انہوں نے اس دوسرے پتھر پر لاٹھی ماری جو گرا, اس سے ایک اور پتھر ٹوٹ کر نکلا, انہوں نے اس پر لاٹھی ماری تو اس سے پتھر سے ایک اور پتھر نکلا, اور اس پتھر میں چونٹی کے برابر ایک کیڑا تھا. اس پتھر میں ایک چونٹی کے برابر ایک کیڑا تھا جس کے منہ میں غذا کے قائم مقام کوئی چیز تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کیڑے کا کلام سنایا, وہ کہہ رہا تھا پاک ہے وہ جو مجھے دیکھتا ہے اور میرا کلام سنتا ہے اور میری جگہ کو جانتا ہے اور مجھے یاد فرماتا ہے اور مجھے فراموش نہیں فرماتا. ایک کیڑا, گویا یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب ایک کیڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر پتھروں میں پھر پتھر پھر پتھر پتھر کے اندر کیڑا, جب اس کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تو اے میرے آقا کے غلاموں, میرے آقا کے عاشقوں, ارے تمہیں کیا غم ہے کیا تمہیں رب تعالیٰ رزق نہیں دے رہا؟ کہ ہمیں رزق کے لیے حرام کمانا ہی ضروری ہے, سود کمانا ہی ضروری ہے, رشوت کمانا ہی ضروری ہے؟ چھوڑ دو, اللہ پر اعتماد کریں, اللہ پر بھروسہ کریں, اللہ تعالیٰ پورا فرماتا ہے. اور جو کچھ ہمیں جہاں سے بھی مل رہا ہے اللہ کا کرم ہے ملنا بیٹھے ہوئے, ہوا بند ہو جائے ہمارے جینے کا تصور ہے کیا؟ ابھی ہوا بند ہو جائے جینے کا تصور ہے؟ ہوا کس محنت سے آ رہی ہے؟ کون سی مشقت کریں ہوا کے لیے؟ آٹو کے اناج کے انبار لگے ہوئے اللہ تعالیٰ ہوا بند کر دے, اس ہوا میں ایک وصف ہے جس کو آکسیجن کہتے ہیں, ہوا میں کیڑے تو آکسیجن کہتے ہیں, جسے انسان کی زندگی کے لیے مطلب اس کے وہ زندہ رہنے کے لیے ضروری کرا دے, آکسیجن ہی نکالتے ہیں اس ہوا سے, رہے گا کیا؟ پانی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دیتا ہے, بادلوں کو حکم کرتا برساتا ہے پانی. آپ دیکھیے اللہ کی نافرمانیاں بڑھتی ہیں, بارش رک جاتی ہے, قحط سالی ہو جاتی ہے. تو اول تو یہ ذہن بنا لیجئے کہ میں نے ناجائز نہ کمانا ہے نہ ناجائز کام میں خرچ کرنا ہے. اسراف, اب دیکھیں اسراف بعض اوقات فضول خرچی, یہ بہت لمیٹڈ ہمارے یہاں ہو گئی ہے کہ جناب یہ اسراف ہے. اسراف کی بڑی طویل اس کا کلام ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت نے اسراف کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ناحق میں خرچ کرنا اس کو اسراف کہتے ہیں, ناحق میں خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں. مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان تفسیر نعیمی جلد 8 صفحہ نمبر 309 پر فرماتے ہیں, اسراف کی بہت تفسیریں. نمبر 1, حلال چیزوں کو حرام جاننا. نمبر 2, حرام چیزوں کو استعمال کرنا, یہ بھی اسراف ہے. ضرورت سے زیادہ کھانا پینا یا پہننا, اس کو بھی اسراف سے لکھا. جو دل چاہے وہ کھا پی پہن لینا, اسراف. دن رات میں بار بار کھاتے پیتے رہنا جس سے معدہ خراب ہو جائے, بیمار پڑ جائے. مضر اور نقصان دہ چیزیں کھانا پینا, ہر وقت کھانے پینے پہننے کے خیال میں رہنا کہ اب کیا کھاؤں گا, آئندہ کیا پیوں گا. غفلت کے لیے کھانا, گناہ کرنے کے لیے کھانا, اچھے کھانے پینے اعلیٰ پہننے کا عادی بن جانا کہ کبھی معمولی چیز کھا پی نہ سکیں, اعلیٰ غذاؤں کو اپنے کمال کا نتیجہ جاننا. غرض یہ اس ایک لفظ میں بہت سے احکام داخل ہیں. یہ مفتی احمد خان نعیمی رحمت اللہ علیہ کا یہ مختصر کلام میں نے بیان کیا. آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں, مدنی چینل کے ناظرین سوال کرتا ہوں, بلکہ جو اس وقت مدنی چینل پر جو ٹی وی پر جو اس اجتماع کو دیکھ رہے ہیں ان سے ایک سوال ہے. کیوں ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں, ابھی آپ کے گھر میں مدنی چینل آن ہے, ٹھیک ہے, اور آپ مدنی چینل کے ذریعے اس وقت سنتوں پر اجتماع کو دیکھ رہے ہیں. بالفرض اللہ نہ کرے آپ کا یا آپ کے گھر میں کسی کا یہ ذہن ہے, چلو تھوڑی دیر یہ بیان سن لیتے ہیں, اس کے بعد ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں لے کر ٹھک بٹن دبائیں گے اور کوئی ڈراما دیکھیں گے, پھر تھوڑی دیر کے بعد بٹن دبائیں گے کوئی فلم دیکھیں گے, پھر کوئی بٹن دبائیں گے تو کوئی میوزیکل شو دیکھیں گے, پھر بٹن دبائیں گے تو کوئی فیشن شو دیکھیں گے, پھر بٹن دبائیں گے تو کچھ اور دیکھیں گے. نافرمانی, آپ سے سوال ہے, اللہ کی نافرمانی پہ خرچ کرنا یہ صحیح اسراف ہے جن کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے. ایسے اسراف کرنے والے جن کو شیطان کا بھائی کہا گیا ہے, اللہ کی نافرمانی پہ خرچ کرنا. یہ جو ٹی وی آن ہے یہ بجلی لے رہا آپ سے, بجلی پہ چل رہا ہے نا, بلکہ وہ سورج کی روشنی پر تو آپ کا ٹی وی چل نہیں رہا, الیکٹرسٹی پر چل رہا ہے, الیکٹرسٹی پیسے سے آ رہی ہے. اب اس پیسے کو آپ نے خرچ کیا ٹی وی پر, ٹی وی الیکٹرک سے چل رہا ہے, پاور آ رہا ہے, پاور آن کیا آپ کا ٹی وی آن ہو گیا. اب اس ٹی وی کے اوپر میں نے ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں, پلیز کمپیئر کر لیجیے گا, ایک کمپریٹو بات کر رہا ہوں, اور آپ کے اپنے سامنے جو ایک باکس رکھا ہوا ٹی وی اسی پر آپ سے کلام کیا جا رہا ہے. اس وقت فیضان مدینہ میں بھی اسکرین پر آپ بیان کو دیکھ رہے ہیں نا, یہ بھی ایک ایل سی ڈی رکھی ہوئی ہے جس پر آپ یہ اس اجتماع کو دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس وقت یہ پاور سے چل رہی ہے, اس پاور کے اوپر اس وقت آپ ایک سنت و بھرا اجتماع دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ بجلی کا استعمال ہے, اس سے یقیناً بال یقین بلا شبہ لا رہے اس وقت ایک درست اور صحیح بات دیکھی اور سنی جا رہی ہے, سنتوں والا اجتماع دیکھا اور سنا جا رہا ہے, آپ کا ضمیر مطمئن ہے کہ اس وقت میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق میں اس وقت اسکرین کے پر یہ چیز دیکھ رہا ہوں, آپ کا ضمیر مطمئن ہے اور آپ نے اس بجلی کو اللہ کی فرما برداری کے لیے استعمال کیا, یہ خرچ ایک طرف. اب آپ تھوڑی دیر کے بعد جیسے ہی مدنی چینل ختم ہوا, بالفرض بیان ختم ہوا, آپ نے کہا یار چلو بہت دیکھ لیا, اب تھوڑا سا چینج کرو, تھوڑا سا مطلب میوزک دیکھتے ہیں, تھوڑا سا موسیقی دیکھتے ہیں, تھوڑی بے پردہ عورتوں کو کچھ فیشن کی باتیں دیکھتے ہیں, کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں, پکچر دیکھ لیتے ہیں, مووی دیکھ لیتے ہیں, بچے کو بھی آپ نے کہا چلو بیٹا تھوڑا سا انٹرٹین کرتے ہیں, انٹرٹین چینل ہے نا, انٹرٹینمنٹ چینلز ہیں, انٹرٹینمنٹ دیکھتے ہیں. اب انٹرٹینمنٹ دیکھنے کے لیے جب آپ نے اپنے سوئچ کو حرکت دی, جب اب وہ چیز اسکرین پر آئی ہے, یہ اللہ کی نافرمانی ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ ہی جانتے ہیں, یہ آپ زبان سے نہ کہیں, آپ کی زبان سے سننا بھی نہیں ہے, آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں, آپ کا ضمیر زندہ ہوگا. اس وقت جو آپ کے سامنے اسکرین پر جو چیز چل رہی ہوگی, جس کو میوزک کہا جائے گا, بے پردگی کہی جائے گی, فلم کہا جائے گا, ڈرامہ کہا جائے گا, آپ جانتے ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے, اللہ کی نافرمانی ہے. اس اللہ کی نافرمانی کے اوپر آپ کی پاور سپلائی خرچ ہو رہی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر جو آپ بجلی خرچ کر رہے ہیں, اس بجلی کے خرچ کرنے کو اسراف کہیں گے. یہ اسراف اللہ کی نافرمانی پہ خرچ کر رہے ہیں. آج بجلی کا بحران ہے نا, بجلی کا بحران ہے, اس پر کلام ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہی سبب ہے, لیکن بجلی بھی تو ایک نعمت ہے. اس بجلی کو اللہ کی نافرمانی میں کتنا استعمال کیا جا رہا ہے, اس کی تنگی نظر نہیں آ رہی, تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. میں بھی ایک بات کر رہا ہوں, تجربہ تو کریں, چلے تجربے میں تو نقصان نہیں ہے نا. ایک تجربہ کرتے ہیں کہ ہم سب یہ نیت کرتے ہیں کہ اس بجلی کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہیں کریں گے. یہ جو بجلی ہے نا, بجلی آپ کمرے سے باہر نکلے, لائٹ جل رہی ہے, بھائی لائٹ کیوں جل رہی ہے, کیا کام ہے اس لائٹ کا, نہ گھر میں پڑھ رہے ہیں, نہ کمرے میں بیٹھے ہوئے, کچھ بھی تو نہیں کر رہے, لائٹ جلا کر باہر آ گئے. یہ لائٹ جو اب کسی استعمال میں نہیں ہے, غیر حق میں خرچ ہو رہی ہے لائٹ, چاہے وہ مدرسے میں ہو, خواہ وہ جامعہ میں ہو, خواہ وہ مسجد میں ہو, خواہ وہ گھر کے اندر ہو, بلا حاجت شرعی, بلا ضرورت شرعی بجلی خرچ ہو رہی ہے, یا اسراف ہے, اللہ کی نافرمانی ہے. بند کر دیجئے, آپ کمرے سے باہر نکلے, بند کر دیجئے. ملک سے باہر کے بھی جانا ہوا مدنی قافلوں میں, ایسے ایسے ممالک گئے, ایسی ایسی جگہ گئے, گئے کمرے میں اے سی چل رہے, بھائی کیوں اے سی چلا رہے ہو, بس بجلی سستی ہے. ارے بجلی آج سستی ہے, اس کی قدر کرو, اس کو اسراف میں خرچ کرو گے مہنگی ہو جائے گی. جب ایک چیز بلا وجہ استعمال ہوگی تو ختم ہوتے ہوتے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے, ہر چیز کا فنا ہے. جب یہ چیز ختم ہو جائے گی تو پھر یقیناً اس کو اسی کنسپشن کو پورا کرنے کے لیے اس کو امپورٹ کیا جائے گا, پھر مہنگی ہو جائے گی. اگر بجلی امپورٹ کی جائے گی, اس کے جو ذرائع ہیں یہ امپورٹ کیے جائیں گے تو مہنگی ہو جائے گی. ایندھن کا استعمال, پیٹرول کا استعمال دیکھ لیجئے. آپ اپنی ان فضول خرچیوں پر غور کیجئے, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, میرے مدی چلے کے ناظرین, ان فضول خرچیوں پر غور کیجئے, یہی میرا موضوع ہے. اس کو بس ایک ایسی بات سمجھ میں آئیے واللہ اعلم, کہ اس کو ہم قابو کر لیں نا, اس کو ہم قابو کر لیں اسراف اور فضول خرچیوں کو. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری بہت ساری تنگی اور ہماری معیشت کی بربادی کا دکھ, امید ہے کہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی, ہمارے گھر کی بے برکتی ہے نا, وہ ختم ہو جائے گی, ہمارے گھر کی جو بے برکتی ہے نا, وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اب آپ دیکھیے کہ یہ گھر کے اندر میں بجلی جو فضول چل رہی ہے, گھر کا اے سی جو فضول چل رہا ہے, گھر کا پنکھا جو فضول چل رہا ہے, فضول چل رہا ہے, کسی کام کا نہیں, بچوں کی تربیت بھی نہیں, پانی فضول بہ رہا ہے گھروں کے اندر. اس وقت ناظرین ہے, آپ غور کیجئے, آپ برتن دھو رہے ہیں, ایک برتن ہے آپ بیسن بھائی کے برتن دھونے کے لیے, برتن دھونے کے لیے کیا کیا, آپ نے نلکا کھولا, پانی گرا, پانی گرا, برتن دھونے کے لیے اتنا سا بےچارا سا پیالہ ہے, اس کو دھونے کے لیے کتنا پانی چاہیے, اتنا سارا پانی آپ نے برتن میں گرا دیا, جبکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وضو کرنے کے لیے وضو جب کرتے ہیں تو اتنا تو چلو میں پانی لو کہ ناک نرم مٹی تک پہنچے, صحیح ہے. زیادہ پانی لینا وضو میں منع ہے, وضو کرنے میں اسراف ہے, وضو کرنے میں بھی اسراف ہے. تو برتن دھونے میں کہاں اسراف سے بچے گا آدمی, کپڑے دھونے میں کہاں بچے گا. واشنگ مشین میں کپڑے ڈالے, نلکا شروع کیا, کچن میں پکانے کے لیے چلے گئے, پانی نکل رہا ہے, باتھ روم میں بہ رہا ہے, کب واشنگ مشین بھر گئی, کب پانی بہتے بہتے بہتے بہتے نالیوں میں بہ گیا, پانی کی قدر ہے یا نہیں. پھر کہتے پانی کم ہو گیا, پانی نہیں آ رہا, سپلائی بند ہو گئی, الیکٹرک لائن میں پانی نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا پانی؟ پہلے آ رہا تب کیسے بند ہو گیا؟ پہلے بجلی آ رہی تھی کیسے کم ہو گئی؟ پہلے آمدنی تھی کیوں کم ہو گئی؟ اس کے اسباب پر کیوں غور نہیں کرتے؟ آج کل کب تک ہم کسی تھرڈ پارٹی کو کریٹیسائز کرتے رہیں گے؟ میں کسی بیرونی سسٹم پر بات نہیں کر رہا, میں بس انڈیویجل کہ میں بدل جاؤں, میرا نظام بدل جائے, میرا گھر بدل جائے, میری سوچ بدل جائے, انشاءاللہ سب بدل جائے گا. فرض معاشرہ بنتا ہے, ہم اپنے گھر کی بجلی کو فضول خرچ نہ ہونے دیں, ہم نیت تو کریں کہ ہم نہیں ہونے دیں گے, ہم نیت کر ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ہم اسی میں کم بجلی میں ہم اپنا بدل, آپ خود دیکھیے جب ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ بجلی بچانا شروع کر دیں گے, ہماری کنزمپشن اگر کنٹرول ہو جائے گی, ہمارا بجلی کا بحران قابو ہو جائے گا. اس کے اندر ہم نیت اللہ کی رضا اللہ کی فرما برداری کو رکھیں, تاکہ یہ جو بٹن بند کیا نا میں نے لائٹ کا, اس بٹن کے بند کرنے پر مجھے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے. کہ یہ میں بٹن اس لیے بند کر رہا ہوں کہ لائٹ کی ابھی ضرورت نہیں ہے اور اسراف نہ ہو جائے, میں اللہ کی فرما برداری, اس کے پیارے حبیب کی فرما برداری اور اسلام کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے اس بٹن کو بند کروں گا انشاءاللہ. جب یہ بٹن بند کرنا کیا تعجب, کیا تعجب, کیا تعجب میں رب کی رحمت کو نقطہ نواز ہے, نقطے پر بندے کو بخش دیتا ہے. اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے اس بجلی کا جو فضول لائٹ جل رہی ہے بٹن بند کر دینا میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے, اور اس کو امت کی خیر خواہی کبھی درد ہونا چاہیے کہ میں یہ بجلی اپنی بچاؤں گا, کیا عجب کہ یہ بجلی جو بچے گی کسی اور کو کام آ جائے گی. امت کی خیر خواہی, امت کی بھلائی چاہنا, لوگوں کی بھلائی چاہنا, کتنے مفاد اور کتنے فائدے اس کے اندر. اسی طرح اپنی فضول ڈرائیونگ پر کبھی غور کیجیے. ایک مشہور ہے, لانگ ڈرائیونگ پہ جا رہے ہیں, لانگ ڈرائیو کیوں کرنے جا رہے ہو بھائی, لانگ ڈرائیو کیوں کرنے جا رہے ہو؟ کوئی چاند کی روشنی میں کار چل رہی ہے, کوئی سورج کی روشنی میں کار چل رہی ہے, کس پر کار چل رہی ہے, کیوں لانگ ڈرائیو کرنے کے لیے گئے بھائی؟ ٹائم ہے بھائی, کیوں ٹائم ہے آپ کے پاس؟ پانچوں ٹائم نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ؟ ہاں پڑھ لی. قضاء عمری ہے یا نہیں ہے؟ اب کوئی کہے قضاء عمری تو بھائی پڑھو نا, قضاء عمری ادا کرو, اللہ تعالیٰ کا قرض ادا کرو, ٹائم ہے آپ کے پاس, فرض علوم سیکھ لیے, نماز کے شرائط, نماز کے فرائض, وضو کے فرائض سیکھے ہوئے ہیں, کاروبار تجارت کے مسائل سیکھے ہوئے ہیں, لانگ ڈرائیونگ کا ٹائم کیسے آئے گی آپ کے پاس؟ لانگ ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے کسی مہنگی ہوٹل میں کھانے کے لیے, اب پھر کہتے ہیں کہ پورا نہیں ہو رہا, تو بھائی کیسے پورا ہوگا؟ آپ نے گھر میں دعوت رکھی ہے, ایک سادی سی دعوت رکھ لیتے, اتنی ساری ڈشیں کھلا کر پھر کہتے ہیں کہ جناب پورا نہیں ہو رہا. اللہ کی نافرمانی میں اتنے رقم خرچ کرتے پورا نہیں ہو رہا. اس کو کنٹرول کیجئے, تقریبات کو, اپنی شادیوں کو, ان کو قابو کیجئے. معاشرے کے جو کرنے والے اور جو مطلب پاور والے لوگ ہیں, میں ان کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں, برائے کرم ہمارے معاشرے کی شادیوں کو ستھرا کیجئے. آپ کر سکتے ہیں, ہماری کمیونٹیز کر سکتی ہیں. اب کمیونٹی کہتی ہے کہ ہمارے کو بات نہیں مانتا, آپ خود اپنے اندر دیکھ لیجئے کہ خود جب آپ پر آتی ہے تو آپ وہ کرتے ہیں. اپنی شادیوں میں سادگیاں پیدا کریں, اور یہ ایک ایسی بات کر رہا ہوں کہ جبکہ اس وقت مکان لڑکی والے کروڑ کروڑ روپے کا مکان خرید کر لڑکے کو دے رہے ہیں, ایک ایک کروڑ روپے, سوا سوا کروڑ روپے کا, ڈیڑھ ڈیڑھ کروڑ روپے کا مکان دیا جا رہا ہے, لمان والا پیس, اور اس پر بھی لڑکا اور اس کے گھر والے اتراتے ہیں اور مطلب سماتے نہیں ہیں, اے دروازہ چھوٹا ہے, کومن چھوٹا ہے, یہ چھوٹا ہے, وہ چھوٹا ہے, اللہ کا ایسا اللہ کا چمڑے اتر گئے بیچارے لڑکی کے باپ کے, قرضہ لے لے کر اس نے مکان لے کر دیا اور اس پر بھی تو خوش نہیں ہے اور اس پر بھی باتیں کر رہے کہ جناب یہ چھوٹا ہے, یہ بڑا ہے, تھوڑا یہ ہونا چاہیے تھا, بلڈنگ ایسی ہونی چاہیے تھی, اسٹینڈ بائی جنریٹر تو بلڈنگ میں ہے ہی نہیں, یہ کیوں اتنا ایسا مکان دیا آپ کے والد صاحب نے؟ ارے خدا کا خوف کرو, ایک تو آپ لڑکی والوں سے مکان مانگ رہے ہو, یہ رشوت ہے, رشوت خراب, ناجائز, حرام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے, حرام ہے, پیسے مانگ رہے ہو, جہیز مانگ رہے ہو, جو شرعاً اپنی لڑکی کو دینا سنت کے مطابق جو شرعاً جائز ہے اس پر کلام نہیں, اس پر جو ہو رہا ہے اب بھی کہیں گے مہنگائی, اب بھی کہیں گے پورا نہیں ہوتا, کروڑ کروڑ روپے کے گھر, ایک ایک دعوت, کیا ایک آدمی کا کتنا خرچہ ہوتا ہوگا آج کل دعوت کے اوپر, ایک کسی کو یعنی کو پانچ پانچ سو, چار چار سو روپے, ہزار ہزار روپے تو پر ہیڈ کی دعوت ہوتی ہوں گی, تو مہمان نوازی کے تو فضائل ارشاد ہوں گے, یہاں فضول خرچ اور اسراف کی بات ہو رہی ہے, تو مہمان کے لیے خرچ کیا جائے گا اس کو تو بدل, فضول خرچ اسراف کی بات ہو رہی ہے, جو شریعت کے مطابق خرچ ہے اس پر بات نہیں ہو رہی, نمود و نمائش کے لیے جو ہو رہا ہے اس پر بات ہو رہی ہے, ریاکاری کے لیے ہو رہا ہے اس پر بات ہو رہی ہے, تفاخر کے لیے ہو رہا ہے اس پر بات ہو رہی ہے, یہ سب کو پتا ہے کون کس کے لیے کر رہا ہے, کون کس کے لیے کر رہا ہے, کون متقی پرہیزگار اور نیک لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے اور کون کس کو کس لیے کھانا کھلا رہا ہے, اس پر کلام ہو رہا ہے, اور یہاں مہمان نوازی جب کسی کو مکان دینا ہے لڑکی والوں نے, یہاں کون سی مہمان نوازی آ گئی, یہاں کون سا مطلب ہے جو لاکھوں لاکھ روپے کے فرنیچر بنا کر لڑکے والوں کی ڈیمانڈ پوری کر کے دینے, سو کون سی مہمان نوازی آ گئی, پتا ہے کہ لڑکے والوں کو بلا کر ہم ان کو کھانا نہیں کھلائیں گے تو ہماری لڑکی تکلیف میں آ جائے گی, ہماری لڑکی کو مطلب اذیت دی جائے گی, اس کو کون سی مہمان نوازی آ گئی, آم کی پیٹیاں مہنگی مہنگی گھر پر بھجوانی ہے کہ سستے آم بھی بھجوائیں گے تب بھی لڑکی کو چار باتیں سننی پڑیں گی, اس میں کون سی مہمان نوازی, کون سی سلے رہیں گی اسی آ گئی, حج اور عمرے پر اتنا خرچہ نہیں ہوتا جتنا سسرال والوں کو واپسی میں آ کر پیٹیاں بھر بھر کے دینی ہے, اس میں کون سی مطلب یہ خیر خواہ کا جذبہ لے کر آ جائیں گے آپ, یہ سب لڑکے والے رشوتیں جمع کر رہے ہیں, اپنی لڑکی کو ظلم سے بچانے, ظالموں سے بچانے اور اس کو زیادتی سے بچانے کے لیے سب کیا جا رہا ہے, ورنہ کون ہے آپ بتائیے, کیا آپ قرضہ لے کر کسی کو دیں گے, کیا آپ کو خود پورا نہیں ہو رہا, آپ کسی سے قرضہ لے کر اپنی لڑکی کو پیٹ بھر رہے ہو, لڑکی کا پیٹ نہیں بھر رہا, لڑکی جس کے گھر میں تھی اس کا پیٹ بھر رہے ہو, وہ اس کا پیٹ ایسا جو بھرے گا نہیں, آپ نے نئی بات بتائی کہ یہ بیٹی کے گھر میں دینا بھی رشوت ہے, میں نے نئی بات نہیں بتائی, جو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہے اور میرے شیخ کہتے ہیں کہ امیر سنت کا بیان سنتے ہیں ان کے لیے یہ بات نئی نہیں پرانی ہو گئی, امیر سنت نے اس پر واضح طور پر بیان گھر امن کا گھیوارا کیسے بنے سے بیان کیا ہوا ہے, فیضان سنت کے اندر یہ بیان موجود ہے, اس کے علاوہ انشاءاللہ عن قریب غیبت کی تباہ کاریاں امیر سنت کی کتاب آنے والی ہے انشاءاللہ عز و جل, اس کتاب کے اندر الحمدللہ یہ پورے کا پورا مواد موجود ہے, زخیم کتاب آنے والی ہے غیبت کے اوپر, تاریخی کتاب آنے والی ہے غیبت کے اوپر, پانچ سو سے زائد صفحے ہو چکے غیبت کی تباہ کاری کتاب پر, اللہ ہم سب یہ کتاب لیں گے بھی, پڑھیں گے بھی اور اس کا لنگر بھی کریں گے, کہیے انشاءاللہ, صلوا علی الحبیب. میں نے آج کے اجتماع کو واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں, میں نے غنیمت جانا ہے, اللہ تعالی ایسا کرم کرے, بولنے والا گناہگار ہے, سیاہ کار ہے, بہت گناہگار ہے, اللہ کی رحمت اور امید ہے کہ اللہ تعالی بس ایسا دل میں ڈال دے کہ ایک کاش ایک کاش ایک کاش ہمارے معاشرے سے یہ غیر شرعی جہاز کی لعنت دور ہو جائے, اس نے اتنا معاشرے میں بدحالی کر دی, جوان جوان لڑکیاں گھروں پر بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے نکاح نہیں ہو رہے, ان کے رشتے نہیں ہو پا رہے, ہے نہیں لڑکوں لڑکیوں کے, لڑکی کا باپ کہاں سے لا کر دے گا بھائی, کتنا لا کر دے گا. مجھے حیرت ہے اس لڑکے کے اوپر, اسلامی بھائی کے اوپر جو مانگتا ہے کہ مجھے مکان چاہیے. ارے مکان دینا اسلامی بھائی آپ کا کام ہے, لڑکی کے باپ کا کام نہیں ہے. چھت دینا, غذا دینا, لباس دینا, نان نفقہ دینا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ولیمہ کرنا بھی آپ کا کام ہے. لڑکی کا, لڑکی والے, لڑکی پیدا ہوتی ہے باپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے, لڑکی پہ باپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے کہ خرچہ پیدا ہوگا یا معاذ اللہ اب یہ بڑی ہوگی تو لاکھوں روپے اس کو دینے پڑیں گے مجھے. اب وہ لاکھوں روپے کی فکر اس کو سے پیدا ہوتے ہی ہو گئی ہے, ہوتی ہی نہیں ہوتی. جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو خوشی کے مارے خبر سناتا ہے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, لڑکی بیٹی ہوئی ہے. ارے بھائی بیٹی ہوئی اللہ کی رحمت ہے, کتنی بڑی رحمت ہے. اور ویسے بھی معاشرے میں بیٹے کے دکھ زیادہ بیٹی کے دکھ کم ہیں, لیکن ہمارے یہاں رسم و رواج نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے. ایک کاش دعوت اسلامی کے اس مدری ماحول کی برکت سے اتنے مدری انقلاب آئے, کاش یہ بھی ایک مدری انقلاب آ جائے کہ لڑکا اسلامی بھائی خود اپنا انتظام کرنا سیکھ جائے. آپ کہیں گے جناب پورا نہیں ہوتا, شادی نہیں ہوتی, کیا کریں, کیسے مطلب کہ اپنا وقت نکالیں. اگر بالفرض کو ایسی پریشانی ہے جو میرا آپ اشارہ سمجھ رہے ہیں, روزے رکھیے. کون کہتا ہے کہ مہنگا اونرشپ کا مکان لیجیے, کرایہ کا گھر لے لیجیے, چھوٹا سا مکان لے لیجیے. یہ چھوٹے مکان میں گزارا نہیں ہوتا, چھوٹے چھوٹے کرایہ کا مکان مل جاتے ہیں. کس نے کہا کہ کروڑوں روپے کا, لاکھوں روپے کا ولیمہ کریں؟ ولیمہ کرنے کا جو شرعی طریقہ ہے سو ولیمہ کر لیجیے. چند ہزار روپے کی شادی کا نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں, چند ہزار روپے خرچ ہوگا کر لیجیے. چند ہزار روپے میں, لاکھوں روپے کی ضرورت نہیں ہے. مہر دینا ہے کتنا دینا ہے؟ لاکھوں روپے مہر دیں گے کیا آپ؟ ولیمہ پہ کیا لاکھوں روپے خرچ ہوں گے؟ کرایہ کا گھر لیں گے تو کیا لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں گے؟ میں آپ کو ایک تھوڑا تو وہ کہہ رہے میں کو حل بتاؤ, یہ بھی تو حل ہے. لیکن نفس کا کیا کروں, خواہشات کا کیا کروں؟ اب بغیر تقاضے کے بغیر مانگے اگر لڑکی کا باپ پورے شہر کا مالک ہے, پورا شہر اٹھا کر اگر لڑکی کا باپ اپنی بیٹی کو دے دیتا ہے تو اس کی کوئی عرض نہیں. لیکن یہاں ایسا ہے نہیں, یہاں ایسا نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہمارے گھروں کے اندر, ہمارے معاشرے میں یہ ماحول کریٹ ہو جائے کہ بھائی نہیں چاہیے ہم کو, ہم اپنا کام خود کریں گے. اسلامی بھائی اپنا انتظام خود کرے, اپنے گھر کا انتظام خود کرے, اپنے کھانے پینے کا, نان نفقے کا انتظام خود کرے, کم آمدنی پر گزارا کرنے کی کوشش کر رہی. تقریبات, یہ رہن سہن جو میں نے آپ کو بیان کیا, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس بنیاد کو سمجھیے. میانہ روی اختیار کریں, اعتدال پسندی پر آ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میانہ روی کے بارے میں ارشاد فرمایا, دولت مندی میں میانہ روی کتنی اچھی شے ہے. دولت مندی میں میانہ روی کتنی اچھی ہے, تنگ دستی میں میانہ روی کتنی اچھی ہے, اور عبادت میں میانہ روی کتنی اچھی ہے. یعنی دولت مندی میں بھی میانہ روی ہے, جس کا میں بیان تھوڑا کر چکا ہوں, ہلکا پھلکا کیا ہے کہ اپنے آپ کو میانہ, آپ کے پاس پیسہ ہے, پیسے کو خرچ پر خرچ, خرچ پہ خرچ, خرچ پہ خرچ کرتے چلے جائیں گے, خالی ہو جائے گا. پھر آپ کہیں گے ختم ہو گیا, میانہ روی اختیار کر دے. ایک اور ارشاد سنیے, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما, جس شخص نے اعتدال و میانہ روی اختیار کی وہ تنگ دست نہیں ہوگا, جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں. کرتے شکوا ہے زمانے کا, نہ قسمت سے گلا ہے, دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام انجام. اپنے ہاتھوں کا کاٹا جو ہے نا یہ الگ ہے, خود کردارا علاج نہیں. ہمارا یہ جو کچھ ہے سب اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ماحول میں, ہمارے معاشرے میں تبدیلی آئے, میانہ روی اختیار کریں, اعتدال پسندی رکھیں, اسراف سے خود کو بچائیں, فضول خرچی سے خود کو بچائیں, 1912 سورہ فرقان میں بھی اس طرح کا ارشاد ہے کہ میرے آقا اعلی حضرت ترجمے میں لکھتے ہیں اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں, ان دونوں کے بیچ اعتدال سے رہے ہیں. کتنا پیارا ارشاد ہے ہر ایک کے لیے, چاہے نوکری کرتا ہے اس کے لیے بھی, یا جو اپنا کاروبار کرتا ہے اس کے لیے. فیکٹریوں میں چلے جائیے, اب جو نوکر طبقہ ہے, جو اجیر طبقہ ہے, فیکٹری کے اندر گئے, اب سیٹ کا مال ہے, بل سیٹ پہ پیمنٹ کرنا ہے, اتنی بجلی کو برباد کرتے ہیں یہ اجیر, اتنی بجلی برباد کر, احساس نہیں ہے کہ سیٹ کا پیسہ ہے, جو بھی میں اجیر ہوں, مجھے سیٹ کے ساتھ وفاداری اور فرما برداری کرنی ہے. اس کا کام ختم ہو گیا, میں لائٹ بند کر دوں, اے سی شروع کر کے چلے, دفاتر کے اندر, آفس کے اندر, ملٹی نیشنل کمپنیوں میں چلے جائیے, فیکٹریوں میں چلے جائیے, آپ کارخانوں میں چلے جائیے, مشینیں کھولی رکھ کے چلے جائیں گے. اچھا ویسٹیج اور مال بناتے وقت سیٹ کا اتنا مال برباد کرتے ہیں, اتنا مال برباد کرتے ہیں یہ عجیب لوگ, مت پوچھو, آنکھوں دیکھی بات کر, آنکھوں دیکھی بات, اتنا مال برباد کریں کیوں, ہمارا اپنا تھوڑی ہے, سیٹ کا ہے وہ, بھائی سیٹ کا ہے تو آپ کو مال برباد کرنے کی کیا شریعت نے اجازت دی ہے؟ کیا یہ خیانت میں نہیں آئے گا کہ سیٹ نے ایک چیز آپ کو دی ہے کہ اتنی استعمال کرو, اتنا دھاگا استعمال کرنا, اتنا کپڑا استعمال کرنا, بے دردی سے کپڑا کاٹ رہے ہو, بے دردی سے دھاگا استعمال کر رہے ہو, بے دردی سے آپ ایسے شریر استعمال کر رہے ہیں, بے دردی کے ساتھ آپ بجلی استعمال کر رہے ہیں. سیٹ نے ایک کیلکولیشن کی تھی کہ میں یہ چیز بناؤں گا تو میں اتنی بجلی خرچ ہوگی, اتنا کپڑا خرچ ہوگا, اتنا دھاگا خرچ ہوگا, اتنا بٹن خرچ ہوگا, اتنی اتنی چیزیں خرچ ہوگی. آپ نے اس کی پوری کیلکولیشن کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا. ایک جو 100 روپے بنتی آپ کی بے درکاری کی وجہ سے وہ چیز 110 روپے بنی, بیچارہ بیچے گا کیا, کمائے گا کیا؟ اب اس کا پہیا بیٹھے گا تو ظاہر بات ہے وہ اپنے نوکروں کو فارغ کرے گا, اپنے آدمیوں کو فارغ کرے گا, ہو سکتا ہے فارغ ہونے والوں میں آپ کا نام بھی ہو. یہ ساری چیزیں ایک دفعہ جمع ہو کر آتی ہے اور جمع ہو کر سب بھاگ کے لے جاتی ہیں. جی ہاں, اس کے لیے میں آپ کو ایک بڑا چٹکلا سنا تھا, چٹکلا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا جو دودھ میں پانی ملاتا تھا, دودھ نکالتا پانی ملا تھا, پانی والا دودھ بیچا کرتا تھا. ایک دن سیلاب آیا, سیلاب آیا اور اس کے سارے جانور بہا کے لے گیا, سیلاب آیا سارے جانور بہا کے لے گیا. اس کا بچہ دانا تھا, بچے نے کہا ابا جان یہ وہ پانی ہے جو آپ ملاوٹ کر کے بیچا کرتے تھے, یہ پانی جمع ہو کر آیا اور آپ کی ساری جائیداد کو بہا کر لے گیا. دانش مندارہ اشارہ کافی است, جہاں کام کر رہے ہیں اگر جائز کام کرنا ہی نہیں ہے, جو جائز ہو اس کی فرما برداری کریں, اس کی بچت کریں, اس کو بچا کر دیں. تو تجارت کورس, تجارت کے لیے ہم سب یہاں کورس کے لیے جمع ہوتے ہیں نا, تو یہ کمپلین عموماً سیٹوں کو ہوتی ہے کہ ہمارا اجیر ہمارے ساتھ دیانت نہیں کرتا. تو اجیر کو دیانت داری بھی تو کرنی ہے, اس کو وفاداری اور فرما برداری بھی تو کرنی ہے, وہ کما رہے وہاں سے. وہ بڑے بڑوں نے بڑا مشہور جملہ کہا ہے کہ سونے کے انڈا دینے والی مرغی کو کاٹا نہیں جاتا, یہ کاٹ کر کو انڈا نہیں نکال لے گا, اس کو اور پالو, اس کا خیال رکھو کہ وہ جب تک رہے گی آپ وہ سونے کا انڈا دیتی رہے گی. اور ہم نے ایک ہی وقت کے سارے ہم نے یہ سوچے کہ کاٹ دو اس میں انڈے, جتنے سب نکال لوں گا تو اس کے انڈے کو وہ سونے کے انڈے پڑے ہوئے تھوڑی ہے کہ آپ کاٹو گے تو سونے کے انڈے آ جائیں گے. اس کا خیال رکھیے. تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو چلو ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے, ایک پرائیویٹ پراپرٹی کہ چلو اگر سیٹ کو بتا دینا, سیٹ کا ٹھیک ہے معاف ہے, کیا سیٹ بولے گا معاف ہے, کوئی بات نہیں میرا ہے نا, میں نے معاف کر دیا. وہ لوگ جو وقت کی املاک میں رہتے ہیں, اوقاف میں ہیں, مسجد ہے, مدرسہ ہے, جامعہ ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں جو سندے سے چلتی ہیں, جو لوگ اس کے اندر کام کرتے ہیں, وہ غور کریں, وہ بے درکاری اور تزیع مال کریں گے, ضائع کریں گے, کھانا پینا بجلی دیگر چیزیں, وہ کس سے معافی مانگنے کے لیے جائیں گے؟ کہ اس کو تو معاف کرنے کا حق ہی کسی کو نہیں ہے. کہ وقف کی چیز تو اللہ کے لیے وقف ہو گئی ہے, کوئی مالک نہیں ہوتا, سب امین ہیں, سوائے اس کے کہ جو اللہ کی نافرمانی کی, جو مال ضائع کیا اس کا تاوان بھرا جائے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا جائے اور اپنے پلے سے اس کا نقصان بھرا جائے، کس سے معافی مانگنے کے لیے جائیں گے؟ تو یہ زیادہ معاملہ جو ہے نا حساس ہے کہ کس سے معافی مانگیں گے. اللہ تعالیٰ سادگی، دیانت داری اور ذمہ داری والی زندگی نصیب فرمائے میانہ روی کے ساتھ. یہ چند میں نے مجموعی مدنی پھول جمع کیے تھے آج کے بیان کے حوالے سے، کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے لباس میں، اپنے جوتوں میں، میں کہتا ہوں جوتے بھی ہو سکے تو سادہ لیجئے، قربان جاؤں میں اپنے مرشد کے اوپر قربان جاؤں. اتنی پیاری سوچ ہے. فرماتے ہیں کہ میں، کیونکہ آپ کے لاکھوں لاکھ فالوورس ہیں، لاکھوں لاکھ اسلام آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں مہنگا لباس پہن سکتا ہوں، میں مہنگا لباس پہن سکتا ہوں، میں مہنگا امامہ پہن سکتا ہوں، میں مہنگی گھڑی پہن سکتا ہوں، میں مہنگی قلم رکھ سکتا ہوں، میں مہنگی جوتی پہن سکتا ہوں، کیوں نہیں پہنتا؟ اس میں کئی آپ کی اچھی اچھی نیتیں، اس میں ایک اچھی نیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں ایک اچھی نیت یہ بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ہے کہ لاکھوں لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، میرے پیچھے چلتے ہیں، میں جو کرتا ہوں وہ کرتے ہیں، اگر میں سارے مہنگے مہنگے کام کروں گا تو میری غریب مرید مجھے کیسے فالو کریں گے، یہ کیسے مہنگی گھڑی لیں گے؟ یہ بولیں گے جو پیر صاحب نے گھڑی پہنی ہم بھی ویسے ہی پہنے، جو پیر صاحب کپڑا پہنتے ہم بھی ویسا ہی پہنے، جو پیر صاحب امامہ پہنتے ہم بھی ویسا ہی پہنے، پیر صاحب جیسے چپل پہنتے ہم بھی ویسا پہنے. تو ہمارے پیر صاحب نے کیا کیا؟ وہ خود کو سادہ رکھا. اس میں آپ کی اپنی سوچ بھی ہے، آپ کی اپنی سوچ ہے. جب دعوت اسلامی نہیں تھی اس وقت سے میرے امیر سنت چٹائی نشین ہے، اس وقت سے چٹائی کا استعمال ہے. ایک اسلامی بھائی مہنگی تائیوان کی چٹائی امیر سنت کے لیے تحفے میں لے گئے، تائیوان سے امپورٹ کی ہوئی چٹائی تھی، خوبصورت، بہت خوبصورت چٹائی تھی، میں نے دیکھی وہ چٹائی، وہ امیر سنت کے لیے کہیں سے خرید کر تحفے میں لے گئے کہ بابا خوش ہو جائیں گے، چٹائی تحفے میں دوں گا. امیر سنت نے اس کو دیکھا، پھر اس کو مدنی پھول عطا کیے، کہا بیٹا یہ بتاؤ چٹائی پر کیوں سویا جاتا ہے؟ سنت ہے اور سادگی ہے نا، سنت ہے سادگی ہے، کیا اتنی مہنگی چٹائی پر سونا سادگی ہے؟ مہنگی، بہت مہنگی چٹائی تھی، ہو کتنی مہنگی چٹائی پر سونا سادگی ہوگا؟ جسنا بھائی نے کہا نہیں سادگی تو نہیں ہوگا. تو کہا بیٹا پھر معذرت کر لی اسے کہ میں لے کر کیا کروں گا. تو آپ اس چٹائی کا استعمال کرتے ہیں جو عموماً مردے کو کفن، مردے کو جس چٹائی پہ لٹایا جاتا ہے نا، آپ اس چٹائی کا استعمال کرتے ہیں. وہ خود فرماتے ہیں کہ میں چٹائی کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ اس پر لیٹتے وقت مجھے موت کا تصور بنتا ہے، کہ جیسا کہ میں مطلب کہ لیٹ رہا ہوں اور لٹا دے نا، یہ آپ کیا روز رات کو کم و بیش رات کو سوتے وقت کا یہ معمول ہے کہ آپ خود کو ایسے لٹاتے چٹائی کے اوپر جیسے کہ یہ آدمی جب انتقال ہوتا ہے لیٹتا ہے نا، پھر کمرے میں اندھیرا کر دیتے ہیں، بالکل اندھیرا، اور یہ تصور ہوتا ہے جیسے کہ میں قبر میں اتار دیا گیا ہوں، اور لیٹتے ہیں کہ اب جیسے کہ آنکھ بند ہو رہی ہے. اور فرما جب میں اٹھتا ہوں تو یہ کہتے ہوئے اٹھتا ہوں، اپنے اندر یہ نیت بھی پیدا کرتا ہوں کہ ایک بار پھر موقع ملا ہے اب عمل اچھے کر لیں. اب یہ ساری باتیں میں کتابوں میں پڑھی ہوں گی کہ ہمارے اسلاف بزرگان دین اسی طرح زندگی گزارا کرتے تھے، سادہ غذائیں. امیر سنت فرماتے کہ سادہ غذائیں کھایا کرو، قناعت پسند، قناعت جس کو نصیب ہوگی نا کہ جو ہے اس پر گزارا کرے گا، قناعت پسند کبھی محتاج نہیں ہوگا، کبھی کسی سے مانگے گا نہیں. ہمارے گھروں میں بچوں کا پیٹ بھی ہلکی پھلکی غذا سے نہیں بھرتا، بچے کو بھی اب عادت پڑ گئی ہے مہنگا مہنگا کھانے کی، اچھا اچھا کھانے کی، تلی ہوئی مرغن غذائیں کھانے کی، اور پھر وہ مہنگا کپڑا پہننے کی، جب ساری عادتیں اسی ہم نے بچپن سے بچے کو دے دی ہیں. امیر عصمت فرماتے ہیں کہ بچے کی تربیت بچپن سے کرنی چاہیے. ہم کہ ہمارا ماحول ہے بڑا ہو جائے گا پھر کر لیں گے، ابھی بچہ ہے. ارے ابھی بچہ ہے تبھی تو کھیلے سمجھاؤ، ابھی آپ کھلاتے ہو تو کھاتا ہے، آپ کما کر لائے آپ نے کھلایا اسے کھایا، آپ کما کر لائے کپڑے اسے پہنا, آپ کما کر لائے گھر تو یہ رہا, اس وقت آپ کا کھا رہا ہے, آپ کا پی رہا ہے, آپ کا پہن رہا ہے, آپ کا رہ رہا ہے, آج آپ کی نہیں مان رہا تو کل جب اپنا کمائے گا, اپنا کھائے گا, اپنا پہنے گا تو آپ کی مانے گا؟ اب بھی سے امیر سنت تربیت کر رہی ہے ماں باپ کے لیے, مدنی پھولے کہ جو ماں باپ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری مانتا نہیں, ان سے سوال ہے کہ بچپن میں آپ نے اپنے بچے کی تربیت کی تھی؟ جب یہ سادہ لوہا تھا, جب یہ کتنی مٹی تھا کہ اس کو جیسا بناتے جیسا ڈھالتے ڈھل جاتا؟ بچپن سے آپ نے بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے, ارے بچہ ہے فرمائش پوری کر دو, ارے بچہ ہے فرمائش پوری کر دو, بچہ ہے نہ دلا دو, بچہ ہے نہ دلا دو, بچہ ہے نہ دلا دو. اب یہ بچہ بڑا ہو گیا, اب نہیں مانتا, اور جب یہ بچہ جب بچے کا باپ بنے گا پھر پھر باپ کا باپ بنتا ہے, پھر بالکل نہیں مانتا. اب بھی سے امیر سنت فرماتے بچے کی تربیت بچپن ہی سے کی جائے, اسی وقت سے کی جائے, اس کو سادہ کھلایا جائے, سادہ پلایا جائے, سادہ پہنایا جائے, سادہ رہائش دی جائے, ہر چیز سادی دی جائے گی. ابھی اس کو تھوڑی تکلیف ہوگی لیکن بڑا ہوگا یہ ماں باپ کو دعائیں دے گا کہ میرے ماں باپ نے میری درست تربیت کی تھی, ورنہ یہی بچہ بڑا ہو کر ماں باپ کو کہے گا کہ میں تو اس وقت بچہ تھا, میری سمجھ نہیں تھی, مجھے کیا پتا تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اگر آپ اسی وقت میری تربیت کر دیتے تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا. یار بچہ جب سمجھانے کے لیے بیٹے گا بڑا ہوگا تو اس وقت مانیں گے؟ ابھی سے کیوں نہیں مانتے؟ ابھی سے اپنے بچے کی تربیت کیوں نہیں کرتے؟ ابھی سے اپنے بچے کو سادہ دن کیوں نہیں دیتے؟ ابھی سے اپنے بچے کو سادہ غذاؤں کا عادی کیوں نہیں بناتے؟ ابھی سے بچہ ہو بچی ہو ابھی سے کی نہیں. یقین مانیے یہ چند مدنی پھول جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں جو گھر سے متعلق ہے, ایک فیملی سے متعلق ہے, گھرانے سے متعلق ہیں, اگر ان مدنی پھولوں پر اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کو اور مجھے عمل ہو جائے, ہماری تنگ دستی کا, ہماری معیشت کی کمی کا رونا انشاءاللہ تعالیٰ, اگر میں کہتا ہوں اللہ نے چاہ تو ختم ہی ہو جائے گا. اللہ چاہے وہ قدرت کامل والا ہے. کوشش کریں اپنے اندر سادگی پیدا کرنے کی اور جو ہے اس پر صبر کرنے کی. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا ارشاد میں آپ کو سناتا ہوں, یقین مانیے طبیعت خوش ہو جائے گی آپ کی. جی ہاں حدیث سنیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو شخص صبح کرے اس حال میں کہ اس کا نفس امن میں ہو, اس کا جسم صحت مند ہو اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک بھی موجود ہو تو گویا اسے ساری دنیا مل گئی ہے. بتائیے. ایک اور ارشاد سنیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص کامیاب ہو گیا. کون؟ جو اسلام لے آیا, مسلمان ہے, الحمدللہ مسلمان ہے, اللہ کا کرو رکھا, جو اسلام لے آیا اس کے پاس حسب ضرورت رزق ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا. الحمدللہ حسب ضرورت رزق ہے نا, اس کا کوئی انکار نہیں کرے گا. بس یہ اللہ کا شکر ادا کرے الحمدللہ ہمارے پاس حسب ضرورت رزق ہے, ہاتھ اٹھائے اللہ کا شکر ادا. اللہ ہم تیری اس نعمت پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں, تیرا ارشاد ہے کہ تم میری نعمت کا شکر ادا کرو, میں تم پر بھی نعمت ضرور بڑھاؤں گا. یا اللہ شکر ادا کرتے کہ تُو نے ہمیں حسب ضرورت رزق عطا کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں جو اسلام لے آیا اور اس کے پاس حسب ضرورت رزق ہے اور اللہ نے اسے اس رزق پر قناعت کی دولت سے نوازا ہے جو اسے عطا کی گئی تو وہ شخص کامیاب ہو گیا. اور کیا چاہیے, کیا چاہیے؟ اچھا گھر میں خیر ہے, خیر و برکت کس کو چاہیے؟ بھلے ہو یا چاہیے ہم سب کو, جس کو چاہیے وہ ہاتھ اٹھائے کہ ہمیں چاہیے انشاءاللہ. آؤ گھر میں خیر و برکت کا نسخہ بیان کرتا ہوں, آسان آسان اور آسان ترین نسخہ, بالکل آسان نسخہ. مدری چینل والے جھوم جائیں گے, آپ ہی جھوم جاؤ گے, اتنا آسان نسخہ. اور سوال بھی ایسا ہی ہے, حدیث پاک ہے, ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر کی کثرت کرے. کون چاہتا ہے؟ آقا ہم چاہتے ہیں. یا رسول اللہ ہم پر نظر کیجیے. جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر کی کثرت کرے. اب اسے کیا کرنا ہے, اسے کیا کرنا ہے, آپ انشاءاللہ زبان میں بے ساختہ سبحان اللہ نکل جائے گا. اسے کیا کرنا پتہ ہے, کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے اور کلی کرے. اب کیا رہ گیا, اب کیا رہ گیا, میرے آقا کا ارشاد ہے سچ سچ حق حق حق حق حق, حق. اس کو کھانے کا وضو بھی کہتے ہیں کہ پہنچوں تک ہاتھ دھو لے اور منہ کا اگلا حصہ دھو لے, کلی کر لے, اس کو کھانے کا وضو بھی کہتے ہیں. تو اس کو کھانے کا وضو بھی کہتے ہیں. اب اتنا آسان نسخہ ہے, اب ہم کو دے دیا ٹیشو پیپر, ہم کو دے دیا ٹیشو پیپر, کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا کون ہے اور کھانے کے بعد بھی اب ہاتھ کوئی نہیں دھوتا, اب تو ٹیشو پیپر دے دیا, ٹیشو پیپر سے ہاتھ پہنچ لو. یاد رکھیے کہ رات جیسے ہم نے کھانا کھایا اور کھانے کے ذرات ہماری انگلیوں وغیرہ پر لگے ہوئے ہیں اور اسے دھویا نہیں ہو, یہ لگے ہوئے اگر آپ نے رہنے دیے سو گئے, اس سے انگلیوں میں برس کی بیماری ہو جانے کا خدشہ ہے کہ برس کی بیماری ہو جائے گی, داغ ہو جاتا ہے نا انگلیوں پر. اب کسی کو یوں ہو گیا تو وہی اپنے ہاتھوں کھیے گا, کوئی علاج نہیں. اب ٹیشو پیپر سے دھو لے, سرکار فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھانا کھانے سے پہلے اور بعد ہاتھ دھو لے, کلی کر لے, جو کھانے کا وضو کر لے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر کی کثرت فرمائے گا. خیر نہیں ہے صرف, خیر کی کثرت ہے. اب آقا کے ارشاد پر اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے, جیسے میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا ہوتا ہے کہ آپ وہ بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے, سمندری جہاز تھا, طوفان آ گیا, سب پریشان ہو گئے کہ تو جہاز ڈوب جائے گا. میرے آقا نے اپنے گھر میں تسلی دیتے ہوئے فرمایا تسلی رکھو, یہ جہاز نہیں ڈوبے گا, یہ جہاز نہیں ڈوبے گا. کیوں نہیں ڈوبے گا؟ اس لیے نہیں ڈوبے گا کہ میرے آقا نے اس جہاز, جو سمندری جہاز بحری جہاز کی سفر کی یہ دعا ہے کہ جو یہ دعا پڑھ لے گا وہ حادثے سے بچا رہے گا, تو میں نے وہ دعا پڑھ لی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ وہ حادثے سے بچے گا, ہمارا جہاز حادثے سے بچ جائے گا. آنے دو یا ڈبو کو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی, لنگر اٹھا دیے کشتی تمہیں پہ چھوڑی. صلوا علی الحبیب, جس کی کشتی اور محمد کی نگہ بانی میں پورا کرن کا شعر ڈوب سکتے ہی نہیں موجوں کی طغیانی میں, جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی. تو اب اس پر کون کون عمل کرے گا؟ گھر میں کثرت ہوگی خیر کی انشاءاللہ. ٹیشو کا استعمال کیا ناجائز ہے آپ فرما رہے ہیں؟ میں نے اس لیے میں کیسے کوئی بے شرارت نہیں بیان کروں گا, لیکن ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہمارے آقا نے فرمایا کہ کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد ہاتھ دھو, اپنے ہاتھ دھوئیں گے بھائی, اپنے ہاتھ دھونے والے ہیں. ہم آقا کے پیچھے پیچھے, ہم ان کے پیچھے کیوں چلے جو چاند پر گئے؟ ہم تو ان کے پیچھے چلے جن کی انگوش سے مبارک کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے, تو اس کے پیچھے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, اسی طرح اپنے مال و اسباب کی حفاظت کی بھی کوئی صورت پیدا کر دی ہے. ہمارا جو مال برباد ہو جاتا ہے, مال ہلاک ہو جاتا ہے, اس کے اسباب پر بھی غور کیجیے. آئیے اب چند روایت آپ کو اس معاملے میں بھی سناتا ہوں. چنانچہ مال کی بربادی کا سبب, یہ مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ ہے فیضان زکات, اس کتاب کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں کہ مال کی بربادی کا ایک سبب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوا ہے وہ زکات نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا ہے. ایک یہ, اور ایک ارشاد ہے زکات کا مال جس میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا. یہ تھوڑا سا میں نے ایک تو وہ بات بیان کر دی, اب میں یہ بات بیان کر رہا ہوں کیونکہ یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے تو زکات عموماً لوگ ادا کرتے ہیں, تو مجھے کہا گیا تھا کہ کچھ باتیں ہم زکات کے بارے میں بھی بیان کیجئے گا. تو بیان کے اختتام پر میں یہ چند مدنی پھول آپ کو عرض کر دوں جو میرے تاجر اسلامی بھائی ہیں گھروں میں جو مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں. وہ جو عورتوں پر زکات ہوتی ہے, عورتوں پر بھی زکات ہوتی ہے, عورت کی زکات الگ ہے, مرد کی زکات الگ ہے, شوہر کی زکات الگ ہے, بیوی کی زکات الگ ہے. جو عورت کے پاس زیورات ہیں, سونا ہے, چاندی ہے, جو بھی صاحب نصاب عورت ہے اس کے پاس زکات ہے, وہ زکات ادا کرے. عورتیں کون سا کماتی ہیں, بزنس کرتی ہیں, جو اپنا زیور بیچ کر زکات دے, یہ کاروبار نہیں کرتی پھر بھی ہوگا, اب بیچ کر زکات دے نا. اللہ کی راہ میں مال خرچ کی عورت نہیں کرے گی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عید کے دن خود عورتوں سے ارشاد فرمایا, عورتوں صدقہ کیا کرو, تم زیادہ صدقہ کیا کرو. اور اس وقت کی ایسی مطلب کہ ماشاء اللہ ہماری صحابیہ تھی کہ جو کچھ زیورات تھے نکال نکال کر یہ جھولی میں ڈالتے گئے اور بلال حبشی اپنی جھولی میں بھرتے چلے گئے. اتنا خرچ کرتی تھی اللہ کی راہ میں. اس وقت تو اسلامی بہنیں کا خرچ کرتی ہیں. نہیں نہیں, البتہ زکات کے حوالے سے ایک مدنی پھول عرض کر دوں. جس طرح 7 جون کے بیان میں میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ اپنے کاروبار کی شرعی تفتیش کروا لیجئے, اور الحمدللہ اس کو کافی اسلامی بھائیوں نے سراہا اور مجھے امید ہے کہ اس پر عمل ہو رہا ہوگا. ایک بات آج بیان کر دوں, اپنی زکات کی شرعی تفتیش کروا لیجئے. زکات کی شرعی تفتیش کروا لیجئے. دارالتحریر سنت سے ہمارے پیچھے بھی ہمارے علماء اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی زکات کی تفتیش یہ کروا لیجئے کہ اب تک آپ نے جو زکات ادا کرنی ہے اس زکات کا سارا حساب کتاب بنا لیجئے کہ میں زکات اس طرح ادا کر. عموماً یہ معلومات ہے میری کہ کتابوں میں, کھاتوں میں, رجسٹروں میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے باپ دادا کیسے زکات دیتے تھے, کن کن کو زکات دیتے تھے, انہی کو زکات دینی ہے. اب وہ زکات جن کو دی جا رہی ہے وہ زکات لینے کا حقدار نہیں ہے, اس کے وہ زکات لینا نہیں, اب اس کو زکات دے رہے ہیں. کوئی تحقیق نہیں, کوئی تفتیش نہیں, کچھ بھی نہیں, اٹھا کر زکات دے دی, کہاں سے زکات ادا ہوگی؟ پھر جتنی زکات دینی ہے ہو سکتا ہے اتنی زکات نہ دے رہے, کہاں سے زکات ادا ہوگی؟ تو زکات کی شرعی تفتیش کروانے کی کون کون نیت کرتا ہے؟ جس کے اوپر ہر کو کرے, جس کے اوپر زکات ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی اپنی زکات کی شرعی تفتیش کراؤں گا کہ یہ میرا مال ہے, یہ میرا مال تجارت ہے, یہ مال نامی ہے. پوری تفصیل زکات کی فیضان زکات کتاب لے لیجیے, مقتۃ المدینہ کی مطبوعہ فیضان زکات. اس میں زکات کے فضائل, زکات نہ دینے کے نقصانات, زکات کس مال پر کس طرح زکات دینی ہے, اپنے جو تجارت کا مال ہے, جو مال ہے اس کی زکات کیا ہے, ریٹیل پر کی جو قیمت ہے, جو ریٹیل کاسٹ ہے, کیا اس پر زکات بنتی ہے یا ہول سیل کاسٹ پر زکات بنتی ہے, اس کی کیلکولیشن الگ ہے. جو کرنسی ہے, نوٹیں ہیں الگ سے, اس کی زکات, سونے چاندی کے بارے میں زکات, سال پورا ہونے کی کیا تاریخ ہے, دوران سال اگر مال میرا ہلاک ہو جائے, ضائع ہو جائے تو میری زکات کی کیا صورت ہے, پورا سال گزر جائے تو زکات کی کیا صورت ہے, سال پورا ہونے سے ایک ماہ پہلے مجھے مال مل جائے تو میری زکات کی کیا صورت ہے, بیچ میں مال ملے تو زکات کی کیا صورت ہے. اب پورا موضوع ہے, گھنٹوں زکات کے موضوع کو چاہیے اگر بیان کیا جائے کہ زکات اسی طرح ادا کی جاتی ہے. تو اس کے لیے فیضان زکات آسان انداز میں لکھی گئی ہے, مقتۃ المدینہ پر آپ کو ہدیہ پہ مل جائے گی. اگر مجھے اس کا ہدیہ پتا چل جائے تو میں ہدیہ بیان کر دوں, اور اگر کتاب میرے پاس آ جائے تو اس کی زیارت بھی کروا دوں. فیضان زکات آ گئی نا مقتب, منگوا دیں تو فیضان زکات لے لیجیے. الحمدللہ ہمارے اجمیا کے مدنی اسلام بھائی علماء اسلام بھائی نے بڑی کاوش کے ساتھ بڑی کوشش کے ساتھ دعوت اہل سنت سے بھی رابطے کر کے وہ بہت آسان اور بڑی عمدہ اور تحقیق والی کتاب لکھی ہے فیضان زکات. ہر اسلام بھائی چاہیے لے اور اس کو تقسیم کرے. رجب کا مہینہ عموماً رجب شعبان میں لوگ زکات نکالتے ہیں. ابھی زکات کی کیلکولیشن چل رہی ہوگی, ابھی کر لی جائے. اور آپ کسی مفتی اہل سنت کے پاس جا کر, اہل سنت کی دارالفتا میں جا کر, دارالفتا اہل سنت میں جا کر, کسی سنی عالم کے پاس جا کر آپ اپنی زکات کی تفتیش کروا لیں. یہ نہ سوچے گا میرا مال پیسہ سب اس کو پتا چل جائے گا تو کون سا آ گیا, لوٹ جائے گا آپ کا پیسہ مال. آپ کا پیسہ مال ڈاکو دیکھ رہا ہے, عالم کو نہیں دیکھ رہا, مفتی تو نہیں دیکھ رہا ہے بےچارا. وہ تو اپنے مدرسے میں جامع میں بیٹھا دس و تدریس میں لگا ہوا ہے. مال بچانا مال چھپانا تو ڈاکو اور چوروں سے چھپا لو. اب جو آپ کی زکات کی کیلکولیشن دے گا, آپ نہ عالم ہو نہ مفتی ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے مال کی کوسٹنگ کسی مفتی سے نکلوا لیں گے. آپ کی مال کی کوسٹنگ تو آپ ہی نکالو گے نا. آپ کی جو بھی پروڈکشن ہے, آپ کو جو آرڈر آیا ہوا ہے, اس مال کی کوسٹنگ تو آپ نکالیں گے نا کہ بھائی کپڑا اتنے کا پڑے گا, ڈائنگ اتنے کی پڑے گی, ڈھاکا اتنے کا پڑے گا, پلاسٹک اتنے کا پڑے گا, فنائل اتنے کی پڑے گی, لیبر اتنی پڑے گی, اوور ہیڈ اتنا پڑے گا, یہ سب مل کر ایک کوسٹنگ نکلتی ہے نا. آپ کو بھی تو کوسٹنگ آپ نے سیکھی ہے, اس کا پورے کا پورا لیتے سو نفع ملا دے تب جا کر آپ کی ایک کوسٹنگ نکلتی ہے. تو اسی طرح آپ جیسے اپنے شعبے کے اندر کوسٹنگ نکالنے کی مہارت رکھتے ہیں, اسی طرح ایک عالم و ایک مفتی آپ کی زکات کس طرح دینی ہے اور کتنی دینی ہے, کس کو دینی ہے اور کس طرح ادا ہو جائے گی اور کس کو دینے سے زکات ادا نہیں ہوگی, اس ساری رہنمائی آپ کو انشاءاللہ ایک عالم و ایک مفتی کر کے دے گا. مدینہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت میرا نام ہارون رشید چان ہے, میں آل سین صحابہ جونس ایسوسیشن کا پریسیڈنٹ ہوں. حضرت میرا ایک سوال آپ سے ہے کہ زکات ادا کرنے کے کیا کیا فضائل اور فوائد ہیں؟ یہ میں نے بھی تھوڑی بیان کیے زکات کرنے کے فضائل. یہ اصل میں مجھے سوالات ملے تھے تو ہم نے یہ ذہن بنایا تھا کہ یہ سوالات اسلامی بھائیوں میں ہی کر لیے جائیں گے, تو یہ آئیں گے تو یہ خود ہی یہ سوالات کر لیں گے. اور میرے پاس یہ آپ کے سوالات کے جوابات کا پورا بنچ موجود ہے تیاری کے ساتھ, لیکن ڈیڑھ بج گیا ہے اور وقت اتنا ہے نہیں کہ میں یہ پورا مواد, تقریباً 33 صفحات ہیں. یہ بالکل اس یہ فیضان زکات سے نکال کر لایا ہوں پرنٹ, تو یہ سب بیان کرنا بہت مشکل ہے. اور میں نے اس کا مطالعہ بھی کیا, اس میں بہت وقت چاہیے. یعنی یوں سمجھیے کہ اگر آج کا پورے کا پورا بیان زکات ہی پر ہوتا تب بھی شاید کم پڑتا. میں نے اس لیے موٹی بات بیان کر دی. تو اگر یہ سوالات کے بجائے کتاب لے لی جائے, دیکھیں یہ سوالات کیا کیا میرے پاس, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. زکات ادا کرنے کے کیا فضائل و فوائد ہیں, نہ دینے کے نقصانات کیا ہیں, اور جو کئی نقصانات ہیں اس کے یقیناً آپ ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زکات نہ دیا ہوا مال قیامت کے دن کیسا آگ اور انگارہ بنے گا. اس کے علاوہ کئی نقصانات اور بھی لکھے, جیسے ایک نقصان میں نے یہ بھی بیان کیا کہ جس مال کی زکات نہ دی جائے وہ مال برباد ہو جاتا ہے. آج ہلاکت و بربادی کا جو رونا, کیونکہ زکات دینے سے مال بڑھے گا, یہ طے ہے, یہ طے ہے کہ زکات دیں گے تو مال بڑھے گا, اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے مال بڑھے گا. ہمارا کہیں نہ کہیں کیلکولیشن ڈیفیکٹ ہے, کہیں نہ کہیں ہمارا پرابلم ہے. پلیز اس کو کنسیڈر کیجیے اور اس کی معلومات حاصل کیجیے اور دیانت داری کے ساتھ اپنا بتا دیجیے. جو لینا ہے دینا ہے, جو لائبلٹی جو ریسیویبل ہے آپ کی, جو پے ایبل ہے جو ریسیویبل ہے وہ الگ کر لیجیے. وہ بھی ساری کیلکولیشن میں آ جائے گی. اس فیضان زکات کے اندر پورا چارٹ بنا ہوا ہے, کیلکولیشن چارٹ بنا ہوا ہے کہ اگر آپ کو کرنسی کی زکات دینی ہے تو اس کھانے کے اندر آپ خالی اپنا اماؤنٹ لکھ لیجیے, نیچے میزان لکھا ٹوٹل کر لیجیے, اور جو نکالنا ہے وہ بھی نیچے لکھا ہوا ہے. آپ کی زکات آپ اپنے ہاتھوں سے نکال لیجیے گا. بس آپ کو ڈر لگتا ہے نا مولانا کے پاس جاؤں گا تو مولانا کو پتا چلے گا میری اتنے کروڑ کی زکات نکلتی ہے تو تھوڑا ہمارے مدرسے کو بھی دے دو. اب میں کیا جاؤں گا کہ تو اپنے مدرسے کی زکات مانگ رہے, تو زکات مدرسے کی مانگ رہا ہے نا, اپنے لیے تھوڑی مانگ رہا ہے آپ سے. اگر مدرسے کے لیے بالکل مولانا زکات مانگ لیتا ہے اور آپ کسی سنی مدرسے کو کسی سنی کو زکات اپنی دے دیتے تو اس سے بہتر جگہ کون سی ہے زکات دینے کی, کہ دین کی خدمت بھی ہو رہی ہے اور دین کے طلبہ کی خدمت بھی ہو رہی ہے اور زکات ادا کرنے کا ثواب بھی مل رہا ہے, دو ثواب کتنا پیارا ہے. حضور آپ نے یہ تو بتا دیا کہ اپنی زکات نکال دیں, زکات کا بہترین مصرف بھی ارشاد فرمایا. بیان کیا نا, یہ بہترین مصرف ہی تو بیان کر رہا ہوں میں, بہترین مصرف بیان کر رہا ہوں. ڈریے مت کہ یہ مولانا زکات مانگ لے گا. زکات کون اگر آپ سے نہیں مانگتا, آپ کی دکان والا کے لوگ زکات نہیں مانگتے, اپنی ذات کے لیے بھی تو زکات مانگ ہی رہے نا. یہ لکھے فیضان زکات کی زیارت کر لیجیے, فیضان مدینہ والوں کو نظر نہیں آ رہی نا, آپ کا کیمرہ الگ ہے, یہ مدنی چینل والوں کا ہے, یہ آپ دیکھ لیجیے. دو کیمرے, ایک آپ کا ایک مدنی چینل جو گھر پر بیٹھے ان کے لیے. آج آپ یہ خریدے گا کون, صرف 25 روپیہ دیا ہے. اللہ اکبر جی, ہاں انشاءاللہ. اس کے کل صفحات 149, تقریباً 150 صفحے کی یہ کتاب ہے صرف 25 روپے میں, کیونکہ مقصد المدینہ یہ دعوت اسلامی کا اپنا ادارہ ہے, اس کا نفع نقصان دعوت اسلامی کا. اور مقصد کتابوں کی اشاعت ہے, نیکی کی دعوت کتاب کمانا ہمارا مقصد نہیں ہے, کسی کا ذاتی نہیں ہے نا. اب 25 روپے میں ایسی خوبصورت اتنا کلر والا یہ کتاب کون دے گا یار 25 روپے میں. پھر اس میں زکات دے دیں, اچھا اس میں دیگر شرائط کے ساتھ نصاب پر سال مکمل ہو جائے تو زکات کی ادائیگی لازم آتی ہے. سال مکمل ہونے کی کیا مراد, زکات کون کون سے مال پر ہے, سونے چاندی کی زکات کا حساب کیسے لگائیں, کیا پہننے والے زیورات کی بھی زکات ہے, مال تجارت کی زکات ادا کرنے کا طریقہ, کرنسی نوٹ کی زکات کا طریقہ, زکات کی ادائیگی درست ہونے کی بھی کچھ شرائط ہیں. زکات یک مشت دے یا تھوڑی تھوڑی کر کے دیں, بعض اوقات لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں ہوتا, پورا سال زکات ہی دیتے رہتے ہیں. ان کا حکم شرعی کیا ہے یہ ذرا معلوم کر لیجئے کہ کتاب کے اندر, کہ کتاب زکات سال ختم ہو گیا اب زکات نکال کے رکھ لی, اب آہستہ آہستہ پورا سال زکات دیتے رہتے ہیں. زکات واجب ہوئی دے دو, اب روکا تو گناہگار ہو. اس کی پوری تفصیل اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. زکات کس کو دیں, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. جو بھی ہمارے اسلام بھائی نے سوال بھی پوچھا کہ اس کا بہترین مصرف, تو بہترین مصرف الحمدللہ دین کی خدمت ہے, اور خود آپ کی دعوت اسلامی اس کا بہترین مصرف ہے. آپ اپنی زکات دے دعوت اسلامی کو, الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی الحمدللہ جامعہ چلاتی ہے جس میں علماء پڑھتے ہیں, علماء بنتے ہیں. خود یہ مدرسۃ المدینہ کا تربیتی اجتماع شروع ہے ہمارا, اور کم و بیش 650 مدارس المدینہ تو پاکستان میں ہیں, اور کم و بیش 52,000 مدنی منع تو حفظ و ناظرہ کے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور خود یہ جو کتاب آپ کو علمیہ کی کاوش سے ملی ہے, دعوت اسلامی کا شعبہ المدینہ تو علمیہ جو تحقیق کرتا ہے, کتابوں کے ترجمے کرتا ہے, کتابیں مرتب کرتا ہے, پھر یہ کتابیں کمپوز کر کے تحقیق تفتیش کر کے اس کو مقتد المدینہ چھاپتا ہے, اس طرح امیر سنت کی کتابیں چھاپتا ہے, اس طرح علماء سنت کی کتابیں تفصیل و تخریج کے بعد چھاپی جاتی ہے. بہار شریعت یہ فیضان سنت آپ کے سامنے ہے, تو انشاءاللہ عین قریب پورا قرآن پاک مقتد المدینہ کا چھپا ہوا آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا, اور انشاءاللہ تعالی اگلے ماہ شعبان المعظم مقتد المدینہ ہم کو کنز الایمان ماہ خزان العرفان چھاپ کر تحفے میں دے رہا ہے. تحفہ ہو رہا ہے کہ ادیتن دے گا, ارے یہ بہت بڑا تحفہ ہے نا ہمارے لیے, کہ ہم کو مطلب آپ بولے گا چلو تحفے میں ملے گا تو ادیتن ملے گا. یہ سبحان اللہ, آپ نے ارشاد فرمایا کہ تحفے کی بات چاہیے تو اسلامی بھائی نے الحمدللہ نیت کی ہے کہ 26 انشاءاللہ کتاب تقسیم کریں گے. سبحان اللہ, یہ فیضان زکات انشاءاللہ ماشاءاللہ 26 اچھا فگر ہے, لیکن ابھی تو 27 بھی رجب 27 آنے والی ہے نا, تو کوئی 2700 کا ہدف ہو, کوئی 27,000 کا ہدف لے, کوئی 127 کا ہدف لے, 2700 ساتھ رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ میں 127 تقسیم کروں گا. چلو ماشاءاللہ 127 کا بھی لنگر ہو گیا, 102 لوگوں کو 102 کیا ہے پتہ 102 کیا ہے الیاس کے عدد 102 ہیں اب وہ لگے الیاس کون میرے دل کی دھڑکن ہم سب کی جان ہم سب کا مان ہم سب کی پہچان میرا میل و سنت مولانا محمد الیاس اختار قادری مدثر العلی تو فیضان رضا تو فیضان زکات لینے کی ساری نہیں آپ نے نیت کی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سارے نیت کرے گھر گھر پہنچائیں اس کا لنگر کریں اس وقت یہ کتاب دینے کی ہے تاکہ لوگوں کی درست زکات ادا ہو میرے امیر سنت نے بڑا پیارا مدنی پول دیا مدنی چینل کے ناظم نے گرے سے بات لیں ہمارے معاشرے کے اہل ثروت طبقہ جس وقت زکات واجب ہے اگر درست زکات ادا کر دے ہمارے معاشرے سے غربت ختم ہو جائے گی درست زکات دینی پڑے گی کروڑوں روپے کی زکات نکلتی ہے دیتے نہیں ہیں اپنے لیے آگ کے انگارے جمع کرتے ہیں اور صحیح جگہ پر دیں دین کی خدمت کے لیے دعوت اسلامی کو دیں آپ سے زکات مانگ رہا ہوں میں دعوت اسلامی کو کل اختیارات کے ساتھ دیں کہ نیک و جائز کام میں آپ کے عطیات خرچ کر سکتی ہے الحمدللہ جامعات میں مدارس میں اس کے علاوہ اور کئی شعبہ جاتے ہیں جن میں مطلب کہ شرعی حکم کے مطابق آپ کے عطیات آپ کے زکات اس کے مقام کے مطابق لگا دی جاتی ہیں خود آپ کا مدنی چینل بھی کون سی اشتہار سے چل رہا ہے آپ کا مدنی چینل کیسے چل رہا ہے آپ ہی کے تعاون سے چل رہا ہے ایک چینل چلانے کے بارے میں آپ کو اخراجات کا اندازہ ہے دعوت اسلامی کے 41 شعبہ جات میں ایک شعبہ مدنی چینل بھی تو ہے اور یہ ایک شعبہ مدنی چینل مدرسے کھول لیتے ہیں جامعہ کھول لیتے ہیں ہر کوئی چینل نہیں کھولتا اور جو چینل کھولتا ہے بغیر تشہیر کے بغیر اشتہار کے چینل نہیں چلا سکتا ہمارا عزم ہے جب تک ممکن ہوگا ہم بغیر اشتہار کے مدنی چینل چلائیں گے اور اگر ان پر ضرورت پڑ گئی اور شریعت کے مطابق دینی پڑی تو اشتہار بھی دے دیں گے اشتہار بھی وہی ہوگا جس کی شریعت اجازت دے گی کیونکہ مدنی چینل 100% شرعی چینل ہے اس کو مطلب کہ آپ پورا دن رات پر دیکھیں امیر حسن فرماتے ہیں کہ یہ اس کا دیکھنا عبادت ہے جو کئی برسوں کے مطالعے سے نہیں ملتا بعض وقت یہ مدنی چینل پر چند گھنٹے بیٹھنے سے مل جاتا ہے تو مدنی چینل بھی تو چلانا ہے نا تو اس کے لیے اپنی عطیات دیجئے مدارس چلانے عطیات دیجئے جامعہ چلانے عطیات دیجئے اتنی مساجد دعوت اسلام بناتی ہے مدنی مراکز بناتی ہے پتہ نہیں کیا کیا کیا کیا دعوت اسلام کے مدنی کام ہے جیلوں میں کام ہے اجتماعات ہیں یہ وہ سارے کام عطیات سے ہوتے ہیں اپنی عطیات دعوت اسلامی کو دیجئے ایم سی بی کلوتھ مارکیٹ برانچ لکھ لیجئے ایم سی بی کراچی کلوتھ مارکیٹ برانچ اکاؤنٹ نمبر 260 اکاؤنٹ نمبر 260 مدنی چینل کے ناظرین لکھنا بھی وقت ابھی تو آپ نے دینا ہی دینا ہے نا آپ کی اپنی دعوت اسلامی کو دے دیجئے مطمئن ہو جائیے انشاءاللہ آپ کی زکات صحیح جگہ پر آپ کے عطیات آپ کے صدقہ صحیح جگہ پر لگ جائیں گے زکات ٹھیک ہے مگر اوروں سے لیتے ہوئے نا ذرا حجاب سا ہوتا ہے جھجک ہوتی ہے اب کسی سے میں نے فتاوی رضویہ میں اور دیگر کتابوں میں پڑھا ہے کہ دین کے لیے دین کی خدمت کے لیے سنت اور سنت کی خدمت کے لیے چندہ کرنا یہ میرے آقا کی سنت ہے دین کی خدمت کے لیے دین اسلام کی خدمت کے لیے دین اسلام کی سربلندی کے لیے چندہ کرنا عطیات تو یہ سرکار کی سنت ہے, صحابہ کی سنت ہے, صحابہ نے بڑھ بڑھ کر دین کے لیے. مجھے بتائیے کہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب دین اسلام کے لیے عطیات مانگے تو آقا کے قدموں میں جنہوں نے اپنے عطیات اپنے مال و اسباب پیش کیے یہ دین اسلامی خدمت کے لیے نہیں تھے تو کس کے لیے تھے؟ اور جنہوں نے پیش کی وہ ہمارے صحابہ تھے, وہ بہتر جانتے تھے کہ یہ مال کہاں خرچ کرنا ہے. اور میرے آقا کا فرمان اپنی جگہ پر ہے کہ وہ اس کا مقام ہے اور اس کے معاملات ہی کچھ اور ہیں, لیکن صحابہ کرام نے دین اسلامی خدمت کے لیے کتنا مال خرچ کیا. اور آپ کہیں کہ ہم گھبراتے ہیں, شرماتے ہیں. مجھے کوئی ایک آدمی بتا دیجیے جو اپنے اللہ کی کہ اپنے محلے کی مسجد چلاتا ہو اور چندہ نہ کرتا ہو. بڑے سے بڑے سیٹھ نے بھی جو مسجد بنائی ہے نا وہ بھی چندے سے چلتی ہے. جھولی اس کی مسجد میں بھی گھمائی جاتی ہے, امام کی تنخواہ اس کی مسجد میں بھی چندے سے دی جاتی ہے, بل اس کی مسجد کا بھی چندے سے دیا جاتا ہے. تو چندہ تو چولی دامن کا ساتھ ہے, دین کا کام یہ چندے سے اور احتیاط سے ہوا ہے. اور یہی ہو رہا ہے, صدیوں سے ہو رہا ہے, برسوں سے ہو رہا ہے, اب بھی ہو رہا ہے, یہ ہوتا رہے گا. تو اس کے لیے کہ ہم چندہ کرنے میں یا چندہ دینے میں یہ کب گھبراہٹی ہونی چاہیے. الحمدللہ ہم کون سا اپنی ذات کے لیے مانگ رہے ہیں, اپنی ذات کے لیے سوال نہیں کرے. ہم تو دعوت اسلامی کے لیے, سنت کی خدمت کے لیے مانگ رہے ہیں, مانگتے تھے, مانگتے ہیں, مانگتے رہیں گے. انشاءاللہ کی آواز ہلکی ہو گئی. انشاءاللہ دیتے تھے, دیتے ہیں, اور میرے رب نے چاہا تو دیتے رہیں گے. مدرسین اور ناظمین, تو اس انداز سے ترکیب بنائیں اپنی مجلس کے ساتھ مشورہ کر کے, جو خود کفالت کا مدنی پھول پہلے سے ہمیں دیا جا رہا ہے, کہ اتنے عطیات اکٹھے کریں گے, اتنی زکات اس سال اکٹھی کریں گے کہ ہمارے تمام مدارس خود کفیل ہو جائیں. زور سے کہیے انشاءاللہ. تو یہ اب شروع ہو جائے, رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو گیا. جنہوں نے عطیات جمع کرنے ہیں وہ کمر باندھ لیں, اور جنہوں نے عطیات دینے ہیں وہ گنتی کر کے دینا شروع کر دیں. ابھی ایک ایس ایم ایس آیا ہے کہ ایک تاجر اسلامی بھائی مدنی چینل پر یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے فیضان زکات کتاب 2700 لنگر کرنے کی نیت کی ہے. ماشاءاللہ. میں اپنی ساری دولت رہے ہم ہمیں لوٹا لوٹا اسلامی بھائی نے نیت کی ہے کہ میں انشاءاللہ اپنی 100% زکاۃ دعوت اسلامی کو دوں گا. باقی اسلامی بھائی بھی نیت کر لیں انشاءاللہ. چندے کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کے متعلق کوئی کتاب کا بتا دیں. ارے کتاب, ایسی کتاب, ایسی کتاب, ایسی کتاب, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. وہ کتابیں لکھی ہے میرا امیر سنت نے, سبحان اللہ. اور کتاب کا نام بھی چندے کے بارے میں سوال جواب, مٹی بھی مقت المدینہ سے نیچے ہی ہے. اور یہ کتابیں جو کہ مقت المدینہ کا میں نے بتایا, یہ کتابیں جہاں مکتبے سے نہیں لے سکتے, آپ انٹرنیٹ پر بھی اس کتابوں کو حاصل کر سکتے ہیں. دعوت اسلام کی ویب سائٹ www.dawataslami.net پر مقت المدینہ کی کتابیں الحمدللہ آپ کو مل جائیں گی. وی سی ڈی آر مل جائیں گی, کیسیٹیں مل جائیں گی, حسب ضرورت پرنٹ آؤٹ کر لیجئے, ڈاؤن لوڈ کر کے سی ڈیاں کیسیٹیں جو بھی دیکھنا ہے سننا ہے یہ بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ. دعوت اسلام کی ویب سائٹ مدینہ مدینہ, اگر اب تک آپ نے وزٹ نہیں کیا ایک بار ویب سائٹ دیکھ لیجئے. ہمارے بالٹی مور نا امریکہ کا شہر ہے بالٹی مور, وہاں کے ایک ذمہ دار ہیں, وہ جو آج ذمہ دار ہے بہت اہم ذمہ دار ہے, بلکہ فیضان مدینہ نے دعوت اسلامی کی ترکیب بنا لی بالٹی مور میں. وہ ذمہ دار دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے کہ بس وہ دیکھا اور امیر سنت کے اس کو بیان سنا کہا یار یہ کون ہے, جب اسے پتا چلا یہ کون ہے تو اس کا بھی یہی ذہن بنا کہ یہ وہ ہے کہ جس کا ہو جانا چاہیے. اس کا ہو گئے, پورا گھر والا اس کا ہو گیا, پورے گھر اس کے ہو گئے امیر سنت کے. الحمدللہ آج موجب کی دعوت اسلامی کے کام کی دھویں امریکہ کے شہر بالٹی مور میں مچا رہے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. تو چندے کے بارے میں سوال جواب کتابیں لے لیجیے, تقریباً اتنی ہے, اس سے تھوڑی سی زخامت ہوگی وہ بھی لیجیے, پھر زکات دیجیے. تجارت کورس جاری ہے, اتوار سے اتوار ہوئی ہے اور 10 جولائی کو اس کورس کا آخری دن ہے. اور ہمارے تجارت کورس اسلام بھائی نے نیت کی ہے کہ 10 جولائی کو ذات قافلہ لے کر آئیں گے. یعنی ہمارے تجارت کورس کے اسلامی بھائیوں نے تجارت کورس ہونے کے شکرانے میں جس دن تجارت کورس ختم ہوگا یہ ہفتے کا دن ہوگا, ہفتے کو تجارت کورس ختم ہو رہا ہے تو ہفتے کو ہی ذات قافلہ لے کے تجارت کورس میں آئیں گے اور وہیں سے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر اختیار کریں گے انشاءاللہ عز و جل. کل کس وقت یہ تجارت کورس ہوگا؟ آج روزانہ 8 سے 10 ہو رہا ہے, آج اتوار کی وجہ سے یہ 11 ظہر بیان کی ترکیب رکھی گئی. اور ہمارے مدرسۃ المدینہ کے قاری صاحبان ناظمین اور یہ دیگر اسلام بھائی بھی یہاں جمع ہیں, تو اور چونکہ بیان کا موضوع ہم سب کے گھروں کو گھیرے ہوئے تھا تو ہم انشاءاللہ یہ بھی نیت کرتے ہیں کہ ہمارے اس معاشرے سے اضطراب فضول خرچی ختم کریں گے, اپنی تقریبات کو سادہ کریں گے, اپنے گھر کے ماحول کو سادہ کریں گے. جو کورس کے حوالے سے ایک اور سوال ہے کہ جو ہمارے تاجر اسلامی بھائی شروع سے شامل نہیں ہو سکے اس کورس میں, کیا درمیان میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں ہو سکتے ہیں, روزانہ نیا بیان ہے کم و بیش. اور اب تو مزید وضاحتیں بہت موجود ہیں, تو جو آ رہے وہ آئیں اور جو نہیں آ رہے اگر وہ گھروں پر ہے تو ابھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عزوجل ہم کل سے 8 سے 10 عالمی مدنی مکتب فیضان مدینہ میں یہ تجارت کورس میں شرکت کریں گے. اور مدنی چینل پہ تجارت کورس پیر منگل بٹ 10:30 سے 11 نشر مقرر کے طور پر وہ دکھایا جاتا ہے. پیر منگل بوت 10:30 سے 11 تو وہاں سے دیکھیے. اور آج تو ویسے اجتماع ذکر و نعت ہے, ہر شب پیر کو فیضان مدینہ میں اجتماع ذکر و نعت ہوتا ہے جو مدنی چینل میں براہ راست دکھایا جاتا ہے. تو آج بھی انشاءاللہ آپ کو بھی شرکت کی دعوت ہے, ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ الحمدللہ. ابھی ابھی کولمبو سے سری لنکا میں بھی الحمدللہ یہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہے, کولمبو سے کابینہ کے نگران اسلامی بھائی کا میسج آیا ہے کہ انشاءاللہ ہم بھرپور انداز میں دعوت اسلامی کے لیے عطیات جمع کریں گے اور اپنا ہدف پورا کریں گے انشاءاللہ. یہ چندے کے بارے میں سوال جواب مدنی چینل کے ناظرین دیکھ لیں. اور یہ فیضان مدینہ والے دیکھ لیں, اس کا دیا صرف 20 روپیہ اور اس کے صفحات اس سے کم ہے, 107 صفحات ہیں. چندے کے بارے میں سوال جواب. اچھا یہ بہت اہم ہے, مسجد کی افطاری کا مسئلہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے. رمضان آ رہی ہے نا, مدرسے میں مہمانوں کی خاطر و توجہ, یہ مدرسین کے لیے اہم ترین مسئلہ ہے کہ مدارس المدینہ میں جو مہمان آتے ہیں, جامعات وغیرہ مدرسہ جو مہمان آتے ہیں, ان کی خاطر توجہ کے لیے کس مال سے خرچہ کیا جائے گا, کتنا کیا جائے گا, یہ مسئلہ بھی لکھا ہوا ہے. سماجی اداروں کے اسپتال میں زکات, اس کا حکم بھی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ چندہ کرنے والوں کی تربیت کا طریقہ, یہ تو ہم سب کو چاہیے, چندہ کرنا کیسے, مسجد و مدرسے کی اشیاء جدا جدا رکھنے کے مدنی پھول, اور غربا کو کھالے لینے دیجئے, اس کا بھی بیان ہے. مدنی قافلے اور مہمانوں کی خیر خواہی کا بیان بھی اس کتاب میں موجود ہے, یہ کتاب بھی حاصل کرنے کی نیت کر لیجئے انشاءاللہ عزوجل. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دعوت اسلامی کے محکمے کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے اور دعوت اسلامی کے ساتھ تن من اور دھن کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, الحمدللہ تجارت کورس کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہم نے دنیا اور آخرت میں بہتری کے بہت سارے مدنی پھول نگران شورا کی زبانی سیکھے اور یقیناً آخرت اور ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا ہے. تاجر اسلامی بھائی موجود ہیں مدنی چینل پر, اسلامی بھائی یقیناً دنیا کے کئی ممالک میں یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں گے. رجب المرجب کا مبارک مہینہ ہے, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اگر اب تک کسی پیر سے بیعت نہیں ہوئے تو شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سے قادری اتاری سلسلے میں داخل ہو جائیے. الحمدللہ نگران شورا وکیل اتار بھی ہیں اور غوث پاک کے مریدوں کی تو کیا شان ہے. میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا, تو مرنے سے پہلے توبہ کا تحفہ بھی نصیب ہوگا. آئیے, رجب کا مہینہ ہے, نگران شورا سے عرض کرتے ہیں کہ ہم سب کو توبہ بھی کروا دیں اور قادری اتاری سلسلے میں داخل فرما دیں. مدنی چینل پر جو ناظرین اس وقت یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی چاہیں تو جس طرح نگران شورا فرماتے جائیں آپ دہراتے جائیں, انشاءاللہ آپ بھی قادری اتاری سلسلے میں داخل ہو جائیں گے. صلوا علی الحبیب, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چگلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ, میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ میری, اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, پانچ منٹ ایک اہم وضاحت سماعت کر لیجیے. یہ پریکٹیکلی بات کر, ابھی بیان ہو گیا لیکن ایک بیان اپنی جگہ پر ایک چیز ہے, ابھی ہوا دو تین گھنٹے کا ذہن بنتا ہے. ایک مستقل بات لوگوں کے ذہنوں تک پہنچتی رہے, لوگوں کی اصلاح ہوتی رہے, اس کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے. اس کے دو طریقے تو بہت اہم ہیں. ایک تو وہ لوگ ہوں جو نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں. ٹھیک, سینہ با سینہ نیکی کی دعوت تبلیغ دین ہی سے کہتے ہیں, گھر گھر جائیں, دکان دکان جائیں, فرد فرد کے پاس جائیں, سمجھائیں. یہ تو ایک ہو گیا, مسجد میں درس ہو, مسجد میں بیان ہو, مساجد کے اندر لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ, بازاروں میں دکانوں میں جا جا کر لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ, ایک تو یہ ایک تھے. دوسرا ہم ایک بہت پہلے ایک بات کرتے تھے, تھوڑے اتنا زیادہ ایسا نہیں ہوا کہ الیکٹرانک میڈیا نے بڑا بگاڑ پیدا کر, جیسے میں نے ابھی آپ کو بیان کیا کہ ایک لگژری لائف, ایک گلیمر کی زندگی اور اسی طرح ایک مغربی تہذیب, اور یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہے, یہ ہے لباس ایسا, ایسا, یہ سب میڈیا کی پیداوار ہے, الیکٹرانک میڈیا, فلم کے ذریعے, اور بلکہ یہاں تک کہ اس کے جو اسٹوڈیو وغیرہ بنتے ہیں اتنے لگژری اور اتنے گلیمر والے اور اتنے اٹریکٹیو اسٹوڈیو بنتے ہیں کہ ہر آدمی چاہتا ہے یار میرا بھی گھر ایسا ہوتا, میرا بھی اس طرح یہ چیز ہوتی. وہ ایک ابھارتی ہے چیز. ہم سوچتے تھے کہ کوئی الیکٹرانک میڈیا کا بھی توڑ ہونا چاہیے, جو وہ اس میڈیا کے اس انداز کا توڑ ہو جو انداز غیر شرعی, غیر اخلاقی ہے. ٹھیک ہے, اب میں یہ سوچتا ہوں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی ہمیں یہ دونوں چیزیں مہیا کیے ہوئے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک دعوت اسلامی افرادی قوت کے ساتھ موجود ہے جس کا پیغام کم و بیش 71 ممالک میں پہنچا ہوا ہے. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, جہاں جہاں دنیا ہے, جیسے کولمبو سے ایسے میں شاید کولمبو میں سن رہے ہیں, اس طرح مختلف ممالک کے اندر بھی اسلام میں جمع ہو کر سن رہے ہوں گے, یہاں جیسے آپ سن رہے ہیں, ملک کے مختلف گوشوں میں, شہروں میں, علاقوں میں, گھروں میں لوگ سن رہے ہوں گے. تو ایک دعوت اسلامی کا مقصد ہے کہ اس میں ایک افرادی قوت ہے, لوگ ہیں جو قافلوں کے ذریعے, اجتماعات کے ذریعے, درس و بیان کے ذریعے سینہ بہ سینہ نیکی کی دعوت دے رہے ہیں. نہ صرف اسلامی بھائی بلکہ اسلامی بہنوں کا کی تعداد لاکھوں لاکھ ہے کہ جن کو پردہ اور حیا اور طرح طرح کے درس دیے جا رہے ہیں, وہ جھک در جھک ماحول سے وابستہ, اور اسلامی بہنوں کے درس, بیان, اجتماعات, ان کے مدنی کام, یہ سب اپنی طرف چل رہے ہیں, اسلامی بھائیوں کے چل رہے ہیں. ایک یہ چیز ہو گئی, ہمیں بنیادی طور پر اپنی دعوت اسلامی کو مضبوط کرنا ہے. میری بات سمجھنے کی کوشش کی ہے, مضبوط کرنا ہے, اور زیادہ سے زیادہ ہمیں دعوت اسلامی میں شمولیت اختیار کر کے اس کے پیغام کو لبے کہتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کرنی ہے. بازار درس, چوک درس, مسجد درس, گھر گھر درس, اس طرح درس اور دعیان اور اجتماع کے ذریعے لوگوں کو دین کے ماحول کے قریب کرنا ہے کہ لوگوں کی مینٹلٹی تبدیل ہو, موٹیویشن ہو. یہ ایک انڈیویجل ایک مینول انداز ہے اور اس کی ایک اپنی اہمیت ہے جو شروع سے صدیوں سے چلا آ رہا ہے. لیکن ابھی کہتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا ایک میڈیا وار ہے, اس میڈیا وار میں دعوت اسلامی آ گئی ہے. اب دعوت اسلامی اپنے چینل کے ذریعے گھر گھر پہنچ کر بھی انشاءاللہ عزوجل اپنے اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو پتہ چلا دونوں چیزیں اب ہمارے پاس موجود ہیں, اللہ کی رحمت سے. افرادی قوت جو گلی گلی, کچا کچا, گاؤں گاؤں, کریا کریا, ملک ملک, شہر شہر, کافروں کی صورت میں, نیکی کی دعوت کی صورت میں جا جا کر لوگوں کے پاس پرسنلی طور پر پہنچ کر انہیں نیکی کی دعوت دے کر انہیں اس بات پر آمادہ کریے کہ ہم سنت کے مطابق زندگی گزارے ہیں. اور دوسری طرف میڈیا کے ذریعے ذرائع ابلاغ جسے کہتے ہیں, وہ بھی دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے ملا ہوا ہے, اور دعوت اسلامی اپنے چینل کے ذریعے گھر گھر جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت عام کر رہی ہے, لوگوں کو اویئرنیس دے رہی ہے, لوگوں کو ماحول کے قریب کر رہی ہے, سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا درس دے رہی ہے. آپ دیکھیے چینل دیکھ کر, آپ پٹی دیکھیے, مدنی چینل والے آپ یہ پٹی دیکھیے جو بیان کے بعد چل دیتی ہے, تاثرات دیکھیے کہ مدنی چینل دیکھتے ہوئے میں نے گانے بازے چھوڑ دیے, مدنی چینل دیکھتے ہوئے میں نے فلمیں ڈرامے چھوڑ دیے, مدنی چینل دیکھتے ہوئے میں نے نماز شروع کر دی, مدنی چینل دیکھتے ہوئے میں نے امامہ باندھ دیا, مدنی چینل دیکھ کر میں نے برقع پہن لیا, مدنی چینل دیکھ کر میرا بچہ اللہ اللہ اللہ اللہ کر رہا ہے, مدنی چینل دیکھ کر میرے والد صاحب نے حرام روزی چھوڑ دی, مدنی چینل دیکھ کر میرے گھر والوں نے یہ برائی چھوڑ دی. یعنی مدنی چینل کے ذریعے بھی ایک کام ہو رہا ہے. ہمیں اب دونوں کو ہمیں مضبوط کرنا, اپنے مدنی چینل کو عطیات کے ذریعے اور اسے گھر گھر پہنچا کر مدنی چینل مضبوط کرنا ہے, اور خود پرسنلی طور پر دعوت اسلامی کے اندر آ کر اپنی تحریک کو مضبوط کر کر ایک پریکٹیکلی ملک اور بیرون ملک نیکی کی دعوت کو عام کرنا ہے. یہ ایک پانچ منٹ میرے ذہن میں ایک بیان تھا جو مجھے آخر میں کہنا تھا کہ یہ ایک میسج اور ایک پیغام لے کے جائیے, ایک میسج اور پیغام لے کے جائیے, اور نظر آخرت کو کہ میں جو یہاں کروں گا اس کا فائدہ مجھے آخرت میں ملے گا. اور اس پر غور کیجئے, سورہ حشر کی جو ایک آیت ہے اس کو آج کے اس بیان کے لیے اپنا وہ بنا کر جائیے, 2700 پارہ سورہ حشر کی آیت نمبر صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آیت نمبر 18 لکھ لیجئے, سورہ حشر کی آیت نمبر 18. یہ آج کے بیان کے لیے میں آخری بیان کر لکھ لیجئے. ہم نے مدنی چینل کو اپنی تحریک کو مضبوط کرنا ہے, اس میں آنا ہے, اس کا کام کرنا ہے, شیر شیر گاو دریا دریا. اور اس کے لیے ہماری نظر اپنے لیے کہاں ہوگی؟ یا ایوہ الذین آمنو, یا ایوہ الذین آمنو اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ترجمہ کنزول ایمان. ولتنظر نفس ما قدمت غد, اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا. وتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو, بے شک اللہ, ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسُ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا. ہم انشاءاللہ نیکی کی دعوت دے کر, امت کی اصلاح کا جذبہ لے کر, اصلاح امت کا جذبہ لے کر مدی قافلوں میں سفر کر کے, اپنے مدارس, اپنے جامعات, اپنے دیگر شعبہ جات کو مضبوط کر کے, علاقوں میں, مسجدوں میں مدنی کام کر کے, اور مدنی چینل گھر گھر جاری کر کے, انشاءاللہ اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ جمع کریں گے. زور کا نعرہ لگائیں انشاءاللہ. ایک اسلامی بھائی نے میسج بھیجا ہے کہ آج کا اجتماع دیکھ کر ان کی مننے کے ماموں نے, جو کہ ایک سودی ادارے میں کام کرتے تھے, انہوں نے بتایا کہ اس بیان کو سن کر میں نے ارادہ کیا ہے کہ اب میں سودی ادارے میں کام نہیں کروں گا. اذکر اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. یقین مانیے, جب میں نے اس موضوع پر بیان کا میرا ذہن یہ مطلب ہے کہ کوئی ایک بھی اگر مان جائے نا, کوئی ایک بھی مان جائے اور لوٹ آئے نا, اپنی وصولی ہے یار. اور کیا چاہیے, وہ مان جائے, وہ حرام اور ناجائز روزی سے اللہ کی نافرمانی باز آ جائے, اللہ کو اس کا باز آنا پسند آ جائے, اس کے صدقے ہماری مغفرت ہو جائے. یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت دے, اور ہم سب کو استقامت دے, اور ہمیں نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تجارت کورس میں شامل اسلام بھائی نیت کر لیں کہ جس طرح پابندی سے جی جس طرح انہوں نے دن شرکت کی ہے, کل سے انشاءاللہ دوبارہ 8 سے 10 تک بھرپور انداز میں شرکت کریں گے, اور انشاءاللہ عزوجل بروز ہفتہ 11 جولائی تجارت کورس کا اختتام ہوگا, اور اس اختتام کے بعد ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے سفر کریں گے. جو مدرسۃ المدینہ کے ناظمین مدرسین تربیتی اجتماع میں شامل ہیں وہ توجہ فرمائیں کہ ابھی نماز ظہر کے بعد ان کا وقفہ تعام ہے. انشاءاللہ 3:12 پر دوبارہ نشست کا آغاز ہوگا, اور آپ نے جو مختلف سوالات بھیجے ہیں انشاءاللہ نگران شورا, نگران کابینہ ان سوالات کے جوابات بھی آپ کو ارشاد فرمائیں گے. تو وقت کی پابندی کا خیال کریں, 3:12 پر دوبارہ تمام اسلام بھائی اپنے کھانے پینے اور دیگر معاملات سے فارغ ہو کر جلد از جلد جمع. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ظہر کی اذان کا وقت ہو چکا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 496 صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام صفحہ 140 پر ہے. حدیث پاک میں ہے اذان دینے والوں کے لیے ہر ایک چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں بھی۔ مؤذن جس وقت اذان کہتا ہے فرشتے بھی دہراتے جاتے ہیں، اور جب فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ باب المدینہ کراچی میں اذان ظہر کا وقت ہو چکا ہے۔